क्या कहा? क्या करना चाहती हो तुम अपनी तस्वीरों के साथ? मैंने कुछ हक्का बक्का सा होकर पूछा था। वो अपने मखसूस दिलरुबा अंदाज में मुस्कुराई। तुम बस देखते जाओ और सर धुनते जाओ। मुझे अपनी सलाहियतों को अपने आप को मनवाने का तरीका समझ में आ गया है। उसका लहजा ठोस था। मैं जैसे पिघल कर बहने लगा। वो क्या करना चाह रही थी? मैं अपने आप को उसके मामले में जितना समझाता था उतना ही बेबस पाता था। मैं खुद को नसीहतें कर कर के भी थक गया था। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी जागीर नहीं थी। लेकिन न जाने क्यों उसके मामले में मेरा एहसास मलकियत बेहद तवाना और ताकतवर था। मैंने कभी अपनी जागीर पर, हत्ता कि अपनी माँ पर भी कभी हक नहीं जताया था। लेकिन टिया में कुछ ऐसी बात थी कि उसे कहीं हिफाजत से अपनी तहवील में रखूं, जबकि मैं ये भी जानता था कि वो आज़ाद फिजाओं का परिंदा थी। उसे बुलंदी अजीज तर थी। उसे महदूद हो जाने का मशवरा देने का मतलब उसकी खफगी को हवा देना, जिससे मेरा दिल बहुत डरता था। मगर वो जो करने वाली थी उसे सोच कर भी दिल को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इन तस्वीरों को किसी मुकाबले में भेजने की क्या ज़रूरत है? मेरा मतलब है, मैंने हिचकिचाते हुए इतना ही कहा था कि उसने मेरी बात काट दी। क्यों, ये इतनी अच्छी हैं, इतनी दिलफरेब, कोई एक नज़र देख ले तो पलक झपकने के लिए तरसे। क्या तुमने कभी किसी औरत को मुजस्सम हवा देखा है? ऐसा लगता है मैं बगैर परों के हवा में उड़ रही हूँ। मैं जानती थी कि मैं अच्छी रकासा हूँ, मगर औफ बिन सलमान ने साबित किया है कि मैं बहुत अच्छी, बेहतरीन रकासा हूँ। मैं अपने इस हुनर को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। उसके अंदाज में रऊनत के साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी भी थी। मुझे उस पर गुस्सा आया। उसे बखूबी अंदाज़ा था कि ये तस्वीरें किस किस्म की थीं। वो इनमें बिल्कुल बेलिबास लगती थी और वो इसको अपना हुनर समझती थी। वो और ऑफ इन तस्वीरों को एक जॉइंट वेंचर के तौर पर फ्रांस में होने वाले किसी तस्वीरी मुकाबले में भेज रहे थे। ये मुकाबला बज़ाहिर कुदरत को उसकी असल हालत में कैद करने के उनवान के तहत मुनाकिद किया जा रहा था, और उन दोनों को ख्याल था कि ये तस्वीरें सबको पीछे छोड़ते हुए मुकाबले में सफ़े अव्वल पर आ जाएंगी। उन्होंने इस मुकाबले के लिए उनवान भी सोच लिया था और वो मुझे अब बता रही थी। मैं एक रात पहले बहुत देर तक गर्म पानी के पूल में स्विमिंग करता रहा था। मैंने अपने आप को समझाया था कि टिया और ऑफ के दरमियान कोई टेलीपैथी नहीं है, वो एक दूसरे के दोस्त भी नहीं हैं, और मुझे इस सिलसिले में किसी किस्म के अदम तहफ़ का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। स्विमिंग हमेशा मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होती थी और मुझे इससे बहुत ज़हनी सुकून मिलता था। लेकिन टिया ने अब एक और कचोका लगा दिया था। मैंने अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि उसको हक हासिल था कि वो अपने तस्वीरों के साथ जो मर्जी कर ले, लेकिन पता नहीं दिल का कौन सा हिस्सा था जो तड़प रहा था और चाहता था कि टिया को रोका जाए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, फिर आखिर मैंने कह दिया। उसने मेरा चेहरा देखा और फिर नाक चढ़ाई। मुझे पता है तुम जैसे बोरिंग इंसान को हर वो चीज़ बुरी लगती है जिसमें मज़ा हो, लुत्फ हो, गर्म जोशी हो। तुम इंसान नहीं हो, साधु हो। उसके लहजे में इतदाल था। इसका मतलब था उसे मेरी बात बुरी नहीं लगी थी। तुम कुछ भी कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इन तस्वीरों को किसी मुकाबले में भेजने की इजाज़त भी नहीं दे सकता। मैंने मोहब्बत और मान भरे लहजे में कहा था। उसने यकदम मेरी जानिब रुख किया और मैंने उसके चेहरे को रंग बदलते देखा। तहय्युर और तमस्खर बाहम मुतमासिल थे। ओ बुद्धू, मेरे डैडी बनने की कोशिश मत करो, मैंने तुमसे कब इजाज़त मांगी है? मैंने उसकी बात पर दुखी होने के बावजूद यही तासुर दिया कि मैं दुखी नहीं हुआ। मैंने मोहब्बत से उसका हाथ थामा था। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं कभी तुम्हारा बुरा चाह सकता हूँ? बताओ। मैंने बात की इब्तिदा की थी। उसने मेरा हाथ झटक दिया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, दोस्त बनकर रहो, मेरे बाप मत बनो। और तुम जानते हो कि मैंने कभी अपने माँ बाप की भी परवाह नहीं की। मोहब्बत करते हो तो इसका मतलब ये है कि मेरे मालिक बन जाओ, मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लत करो। मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ एक इंसान की मर्जी चल सकती है और वो मैं खुद हूँ। तुम दोस्ती के दायरे से तजावुज़ करने की कोशिश मत करो। वो भड़क कर बोली थी। मैं अपनी जगह से उठा भी नहीं था क्योंकि मेरी निगाह सामने दरवाजे पर पड़ चुकी थी जहां ऑफ खड़ा था। वो शायद कुछ लम्हे पहले ही आया था। उसने यकीनन मेरी और टिया की बातें सुन ली थीं। मेरे माथे पर तेवरियां नुमायां होने लगीं। इतना भड़कने की क्या जरूरत है? क्या बहैसियत बॉयफ्रेंड में तुम्हें तुम्हारा अच्छा बुरा भी नहीं समझा सकता? मैंने उसे कहा था और खा जाने वाली नजरों से ऑफ की जानिब देखा था। ये सारा उसी का किया धरा था। बॉयफ्रेंड, टिया ने दोहराया और मेरी जानिब मुड़ी। उसकी आंखों का रंग ऐसा था कि मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। उसकी आंखों में कुछ भी पहले जैसा नहीं था। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड क्या रट लगा रखी है? मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? वो गुर्रा कर बोली थी। मुझे मजीद धचका लगा। वो दरवाजे में इस्तादा ऑफ को देख चुकी थी। मुझे माफ कीजिएगा, मैं मुखिल हुआ, मैं फिर आ जाऊंगा। ऑफ ने सूरत हाल को समझते हुए फौरन माजरत की। उसके चेहरे पर इस्तेहजाया मुस्कुराहट और अदाकारी के मिले जुले तासुरात थे। मेरे सीने से दबी दबी सांस खारिज हुई। टिया के बदले और उखड़े रवैये का जिम्मेदार यही शख्स था। तुम्हें माजरत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं चल रहा कि तुम शर्मिंदगी महसूस करो, बल्कि तुम्हारी मदाखलत और मावनत अच्छी रहेगी। तुम यहाँ आओ और अपने दोस्त को समझाओ, इसे कुछ गलतफहमी हो गई है। टिया के अंदाज में उसके लिए मुलायमत जबकि मेरे लिए बेपनाह उकताहट थी। मैंने पलकों को 3-4 बार छपका। मैं ऐसा ना करता तो मेरे गाल भीगने लगते। टिया मेरी बात सुनो, ऐसा मत कहो। तुम नाराज हो, तुम्हें अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, मगर प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो, ओके? मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहना शुरू किया। उसने अपना हाथ फौरन मुझसे छुड़वा लिया। वो पहले से ज्यादा उकताई हुई लगने लगी थी। बच्चों की तरह बिहेव मत करो अहमक, मुझे तुम्हारी इसी बात से चिढ़ होती है। तुम अब निकल आओ अपने डिज्नी वर्ल्ड से, बड़ों की तरह सोचना समझना शुरू करो। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई कोर्टशिप नहीं चल रही कि तुम मुझे ऐसे आशिकों की तरह रो रो कर दिखाओ। हम अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती की कदर करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर हिमाकत में हिस्सेदार बन जाऊँ। तुम एक बात अपने जहन में बिठा लो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझे तुम? उसके खुश्क अंदाज ने मेरी आंखों की नमी में इजाफा कर दिया। अब की बार मैं अपने गालों को भीगने से बचा नहीं पाया था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ टिया, बहुत मोहब्बत। मेरी मोहब्बत को इस तरह ठुकराओ मत। मुझे पता है तुम्हें इस शख्स ने वरगलाया है। तुम उसकी बातों में आकर मुझे धुतकार रही हो ना? मैं अब बाकायदा रोने लगा था। धुंधली आंखों से देखने पर भी पता चल रहा था कि ऑफ जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसका जिक्र करते हुए दरवाजे की जानिब इशारा कर रहा था। ये बहुत घटिया इंसान है टिया, ये तुम्हें मुझसे मुतनफ़िर कर रहा है। मुझे पहले ही इस पर शक था, चिचोरा शख्स है ये। उसने अपने माथे पर हाथ रखकर नागवारी से मुझे देखा। तुम्हें सिर्फ गलतफहमी ही नहीं है, तुम्हें यकीनन कोई नफ्सियाती बीमारी भी है, कोई आरजा भी लाहक है तुम्हें। तुम अपना इलाज करवाओ, पागल हो तुम? मैंने चंद दिन हंसकर तुमसे बात क्या कर ली, तुम अपने आपे से बाहर हो गए। तुमने सब कुछ खुद ही फर्ज कर लिया। गौर से मेरी बात सुनो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसे कोई महसूसात नहीं है। अरे यार, हो भी कैसे सकते हैं? तुम अपनी जानिब देखो, अपनी औकात देखो, अपनी शक्ल, अपने तौर तरीके। तुम अभी भी इस काबिल नहीं हो कि कोई जवान और खूबसूरत लड़की तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कह सके। मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से ज़मीन से उगना सिखा रही थी, उगना सिखा रही थी, और तुम इस बात का इंतकाम लेना चाहते हो मुझसे, या मुझे सजा देने का इरादा है? वो बोलती चली जा रही थी और मैं गंग हो गया था। मुझे मुनासिब अल्फाज ही समझ में नहीं आ रहे थे। वो मुझसे इस कदर मुतनफ़र हो गई थी कि मेरी मोहब्बत को मेरी गलतफहमी कह रही थी। टिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने सहने को तैयार हूँ टिया, ऐसे मत करो टिया। मैंने हाथों की पुश्त से आँखें साफ की थीं। टिया के चेहरे के तासुरात बेहद सर्द थे, लेकिन मेरा दिल उसकी सर्द मोहरी से खायफ नहीं था। मुझे यकीन था कि टिया को ऑफ ने बहका दिया है। चुप करो बेवकूफ़ इंसान, कैसे बच्चों की तरह रो रहे हो? तुम्हारा रवैया मुझे मजीद गुस्सा दिला रहा है। तुम अभी जाओ यहाँ से, तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए तो वापस आ जाना, मैं तुम्हें सारी सूरत हाल दोबारा से समझा दूंगी। वो बे इंतहा तप कर बोली थी और मैं लाचार खड़ा रह गया था। यह सब मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने उसे वरकलाया है, ना कभी फांसने की कोशिश की है, मैं ऐसा करूंगा ही क्यों, ये मेरा मायार नहीं है। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी और शायद बुरा भी लगे कि वो मुझे लड़की अच्छी लगती ही नहीं है, जरा सी भी नहीं। वो खुद पसंद और बनावटी भी है, उसे झूठ बोलने की आदत है और वो अपने मफाद की खातिर इंसानों को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करती है, आफ ने अपनी चीज़ें समेटते हुए सपाट अंदाज में कहा था। उसने मेरा हर इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया था। मेरा दिल चाहा था कि उसका सर फाड़ डालूं या गला दबा डालूं। मैं उसे कहना चाहता था कि यहाँ से दफा हो जाए, लेकिन वो पहले से ही अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रहा था। मुझे अपने कमरे में आता देखकर उसने बिन याफे को वहाँ से बाहर भेज दिया था। तुम 24-24 घंटे उसकी तस्वीरें बनाते हुए गुजारते हो, उसके साथ फ्रांस जाने की तैयारी करते हो और फिर कहते हो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। झूठे, बहुत झूठे हो तुम, मैंने गुर्रा कर कहा। मेरा गला रोते रहने के बायस पहले ही काफ़ी तकलीफ में था। वो मेरी जानिब मुड़ा, उसके हाथ में फ़ोटो एल्बम था जिसे उसने बेड पर फेंक दिया। पहली बार वो बरहम महसूस हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, एक बात अपने जहन में बिठा लो, मैं जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ झूठ बोलना गुनाह समझा जाता है। मुझे अगर वो लड़की अच्छी लगती तो मैं कह देता, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती तो तुम भी मान लो कि मैं सच कह रहा हूँ। मैं उसके साथ वक्त गुजारता हूँ, ना उसके साथ कोई मंसूबा बंदी की है। मेरी दिलचस्पी उसकी एक सलाहियत में है जो कुदरत ने उसे अता की है। मेरे दोस्त, मैं उसका नहीं उसके हुनर का दिलदादा हूँ। एक आर्टिस्ट होने की बिना पर मैं सिर्फ उसके आर्ट का कदरदान हूँ। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोल रहा था। मुझे उसकी बेतुकी वजाहत पर मजीद गुस्सा आया। मुझे तुम्हारी इस थ्योरी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे इस बात से भी गर्ज नहीं कि तुम सच बोलते हो या झूठ। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ, तुम एक बदनीयत इंसान हो, अपनी बदनीयती को आर्ट का लिबादा पहन ओढ़ कर छुपाने की कोशिश मत करो। अपनी बात पूरी होने से पहले मैंने उसके चेहरे के रंगों को बदलते देखा। वो बहुत गुस्से में आ चुका था, उसकी आंखें आग उगलती महसूस होने लगी। तुम्हें आर्ट की समझ है, ना ही तुम उसका एहतराम कर सकते हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जैसों को आर्ट समझने के लिए दो जिंदगियां चाहिए होती हैं, तुम्हें तो दो भी नाकाफी होंगी। तुम मेरे जज्बात को समझ ही नहीं सकते। मैं जहनी तौर पर इतना सस्ता नहीं हूं कि कोई भी भूरी लड़की मुझे बदनीयती पर मजबूर कर दे। मैंने उसकी जानिब जब भी गौर से देखा, कैमरे की नज़र से देखा। मुझे जब भी उसकी शख्सियत में कशिश महसूस हुई, कैमरे की वजह से हुई। कैमरा वो पुल है जो हमेशा मेरे और उसके दरमियान रहा, लेकिन तुम कहाँ समझोगे? उस एक लड़की ने तुम्हारी सोचने समझने की सलाहियतों को मफलूज कर दिया है। मेरे लिए वो एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एक झींगर की तस्वीर बनाता हूँ तब भी ऐसे ही खुश होता हूँ जैसे उस लड़की की तस्वीर को देखकर खुश हो रहा था। मुझे तुम्हारी बातों से बहुत तकलीफ पहुंची है, तुम मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हो? वो वाकई एकदम रंजीदा सा लगने लगा। मैं उसकी बात सुनकर मुतमईन नहीं हुआ था, वो मुझे अभी भी अपने टूटे दिल का जिम्मेदार लग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, दरवाजा एकदम खुला था और कोई अंदर दाखिल हुआ था। तुम जा रहे हो? अंदर आने वाली शख्सियत ने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज करके उससे पूछा था। औफ बिन सलमान ने एक नज़र उसे देखा और फिर मुझे देखकर इस्बात में सर हिलाया। क्यों क्यों जा रहे हो तुम? तुमने रात कहा था तुम मजीद एक हफ्ता ठहर जाओगे। मत जाओ अभी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें प्लान की हैं, बहुत मज़ा आएगा। मत जाओ मेरी जान, कहने वाले के अंदाज में लजाजत थी और मान भरा इसरार भी। मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। वो मेरी माँ थी। उसके अंदाज में औफ के लिए कुछ ऐसा था कि मेरे ज़मीन आसमान हिल गए थे। मुझे लगा मैं खड़ा खड़ा ज़मीन बोस हो गया हूँ। मुझे लगा मैं मर गया हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये दुनिया रहने के लिए कैसी जगह है? मेरे साथ बैठे लड़की नुमा लड़के ने पूछा था। मैंने आंखों को फैला कर खुला रखने की कोशिश की। मेरा सर भारी सा हो रहा था और आंखें जैसे देखने की सलाहियत से आरी हो रही थीं। ये शायद अल्कोहल की ज़्यादा मकदार अपने अंदर उंडेलने के बायस हो रहा था। ये मेरा शराब पीने का पहला मौका था, بلکہ میں کسی بھی بار میں اس مقصد کے لیے پہلی بار ہی آیا تھا۔ میں اپنے آپ کو، اپنے قریب رہنے والوں کو، اپنے سے وابستہ رشتوں کو، اپنے دکھوں کو، اس دنیا کو، سب کو بھول جانا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا لوگ بار میں جا کر پیتے تھے تو سب کچھ بھول کر ہی نکلتے تھے۔ مجھے ڈرگز ملتی تو میں وہ بھی لے لیتا، لیکن جو میرے بس میں تھا میں وہی کر رہا تھا۔ میں یہی کر سکتا تھا کہ اپنے آپ سے انتقام لیتا رہتا۔ میں ٹیا کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ آف بن سلمان سے بھی بغض ختم ہو چکا تھا۔ کوہو نے تو مجھے کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ وابستہ کر سکتا۔ میں صرف اپنی ذات کو تکلیف پہنچا سکتا تھا۔ مجھے نفرت ہو گئی تھی اپنے آپ سے، اس دنیا سے، اور اپنے آپ کے اس دنیا میں ہونے سے۔ میں نے آنکھوں کو مزید پھیلاتے ہوئے دوبارہ اس لڑکے کی جانب دیکھا۔ اس کے بال لمبے تھے اور اس نے ناک میں بالی پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ کے اثرات ختم ہو چکے تھے، جو میں پہلے بار کے اندر بیٹھے دیکھ چکا تھا۔ اس کا نام سیم تھا۔ سیم وہ پہلا شخص تھا جس نے میرے لیے پہلی ڈرنک آفر کی تھی، ٹرینکیولا کے ساتھ سرکے والے کھٹے چپس۔ میرے لیے اس نے ہی منگوا کر دیے تھے۔ اسی نے مجھے بتایا تھا کہ چپس کھاتے رہنے سے ہمیں شراب کا نشہ آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، ہم زیادہ الکوہل پی سکتے ہیں اور دنیا کو گالیاں بکنے کے لیے زیادہ قوت مل جاتی ہے۔ میں نے اتنی الکوہل اپنے اندر ڈال لی تھی کہ میں بے قابو ہو گیا تھا۔ میں نے بار کے اندر بیٹھے اپکائی کر دی تھی، جس کی بنا پر ویٹرس نے مجھے گارڈز کو بلوا کر بار سے باہر پھینک دیا تھا۔ سیم کے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہوا تھا، جو وہ بھی میرے ساتھ ہی باہر آیا تھا، اور اب ہم دونوں فٹ پاتھ پہ بیٹھے تھے۔ یہ دنیا رہنے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، اس نے میری خاموشی سے اکتا کر خود ہی کہا تھا۔ میرا سر گھوم رہا تھا، میرے ذہن میں مختلف چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھیں، لیکن نشہ اتنا ہو چکا تھا کہ میں اب کچھ بھی سوچنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، مجھے گھر جانا تھا، میں اور کہاں جاتا؟ مجھے تمہارا انداز اچھا لگا، تم کمپرومائزنگ ہو اپنے باپ کی طرح۔ ایک بات یاد رکھنا، کامیابی تب ملتی ہے جب انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچے۔ میں بحیثیت اس کی ماں یہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں کہ وہ کہاں رہے گا۔ یہ کوہو تھی، میری ماں یا ماں کے نام پر دھبا، مجھ سے چند سال بڑے لڑکے کی گرل فرینڈ۔ دکھ بڑا ہی نہیں تھا، ناقابل بیان بھی تھا۔ مجھے اس بات کا صحیح ادراک بھی نہیں تھا کہ مجھے کیا چیز زیادہ دکھ دے رہی ہے۔ ٹیا کا رویہ اور کوہو کی گندی فطرت دونوں ہی مجھے اندر سے توڑ گئی تھیں۔ میں ٹیا کی وجہ سے آبلا بن گیا تھا اور کوہو نے مجھے پھوڑا بنا ڈالا تھا۔ میرے سر میں درد کی پہلے سے زیادہ شدید لہر اٹھی۔ میں نے جھکی ہوئی پشت کے ساتھ مڑ کر دیکھا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، قدم قدم پر لڑکھڑاتے تھے۔ سیم مجھے پکار رہا تھا کہ میں وہیں سڑک پر بیٹھ جاؤں۔ میرا وزن یک دم میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا، مگر باقی جسم اتنا ہلکا پھلکا ہو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ گر جاؤں گا۔ تم مجھے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ میرا انتظار بھی نہیں کیا؟ سیم ہچکولے کھاتے میری جانب آ رہا تھا۔ میں جلتی بجھتی ٹیوب لائٹ جیسی آنکھوں کے ساتھ رک گیا تھا۔ تمہیں مجھ سے کچھ کام ہے؟ میں نے بمشکل زبان ہلائی تھی۔ مجھے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت بھی محسوس ہونے لگی تھی، میں بس اب گھر جانا چاہتا تھا۔ یہاں سے نکلتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ کاش یہ میرا گھر نہ ہوتا۔ میرے ذہن سے اب تفکرات کا غلبہ ہٹ رہا تھا۔ آف بن سلمان اور ٹیا اب مزید میرے دماغ سے چمٹے ہوئے نہیں تھے۔ کوہو بھی جیسے کہیں محو ہو رہی تھی۔ وہ نیند چروٹھی ہوئی محسوس ہوتی تھی اب آنکھوں کے کناروں پر آ ٹکی تھی۔ میں وہیں کہیں گرنے والا ہو رہا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا؟ سیم میرے قریب آ کر بولا تھا۔ میں نے پلکیں پٹ پٹا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ دنیا رہنے کے لیے کیسی جگہ ہے؟ اس نے دہرایا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ وہیں سڑک پر بٹھا دیا۔ یہ دنیا رہنے کے لیے بالکل میرے جوتے جیسی ہے، کاٹتی ہوئی ہے نا؟ وہ میرا چہرہ دیکھتے ہوئے نہ جانے پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا۔ میرے مسانے پر بوجھ بڑھ رہا تھا۔ سیم مجھے جانا ہے، مجھے حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے پھر نیند کو آنکھوں سے بھگانے کی کوشش کی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ दुनिया बेशक जूते के जैसी हो, काटती हो, तकलीफ देती हो, लेकिन मेरे जैसे दोस्त का साथ हो तो हर मुश्किल, हर तकलीफ आसान हो जाती है। आजमा कर देखो। वो मेरे हाथ सहलाने लगा था। मैंने बहुत शिद्दत से नींद को भगाना चाहा। मुझे न जाने क्यों सेम के लम्ब से कुछ गैर मामूली एहसास हुआ था, जिसकी मुझे एकदम समझ नहीं आई थी। वो हाथ को सहलाता हुआ बाजू की जानब बढ़ने लगा। मुझे हाजत महसूस हो रही है, कल मिलते हैं सेम। मैंने जमीन पर ढेर होते हुए वजूद को संभालना चाहा था। कल भी मिल लेंगे दोस्त, आज भी मत छोड़कर जाओ, कितना सुकून है यहाँ। वो भी मदहोशी के जेरे असर महसूस होता था। उसकी आवाज़ में नरमी का तासुर गालिब हो रहा था। वो अब मेरी पुश्त सहलाने लगा था। मेरे हवास साथ छोड़ रहे थे। नींद का गलबा भारी था। मैं मज़ाहमत कर रहा था, लेकिन मुझ पर नशा इस कदर सवार हो चुका था कि मेरा अपने हाथ पांव पर इख्तियार ख़त्म हो रहा था। सेम ने मेरी पुश्त से मेरी गर्दन तक का सफ़र कर लिया था। मुझे इंतहाई गंदगी का अजीब सा एहसास हुआ। सेम क्या चाहता था? इंसान का ज़मीर मरने से पहले मज़ाहमत ज़रूर करता है। मैंने सेम को धक्का दिया था। मैं वहाँ से उठना चाहता था, लेकिन मैं बेबस था। मेरा जिस्म न जाने क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं ज़मीन के सीने पर गिर गया था और सेम मुझ पर। शहरों से बात हुई? मम्मी के सवाल पर उसका दिल चाहा वो अपना सर दीवार में दे मारे। वो जानती थी कि शहरोज कराची गया हुआ है और उसकी कॉल्स ले रहा है, ना मैसेजेस का जवाब दे रहा है, मगर फिर भी वो पापा के सामने उससे शहरोज के मुतालिक इस्तफसार करके क्या साबित करना चाह रही थी। पापा उसके चेहरे की जानिब देखने लगे। उसे बेपनाह कोफ्त हुई। आपकी तबीयत कैसी है? उसने मसनूई अंदाज में मुस्कुराते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। उनकी तबीयत गुज़िश्ता रात से कुछ ख़राब थी। उन्होंने सर हिलाया। वो बोलने के मामले में काफ़ी किफ़ायतशार थे। जहाँ जुमले की ज़रूरत होती थी वो वहाँ लफ्ज़, और जहाँ लफ्ज़ चाहिए होता है वहाँ फ़कत इशारों से काम लेकर बात समझा दिया करते थे। वो बेहतर महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्बात में गर्दन हिला दी थी। ठीक महसूस ना कर रहे होते तो चुप रहकर बता देते कि अभी भी बेहतर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई थी आज, आपकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे, उसने मुस्कुराते हुए बताया था। हालांकि वो काफ़ी उलझ गई थी। वो फिलफौर उनकी तवज्जो शहरोज के मौजू से हटाना चाहती थी। उन्हें ज़ियाबीतस की बीमारी थी और वो आर्ज़ाए क़ल्ब में भी मुब्तला थे। गुज़िश्ता कुछ अर्से से उन्हें आर्थराइटिस की तकलीफ़ भी हो गई थी। हालांकि वो खुद एक अच्छे पीडियाट्रिशियन थे, लेकिन ज़ियाबीतस ने उनको बड़ा वहमी और जूद रंज किस्म का बना दिया था। वो कुछ महीनों से इस बात पर बजिद रहने लगे थे कि उनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और ये कि उनके पास वक्त कम है और अब शहरोज और ज़ारा की शादी हो जानी चाहिए। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि इस पर बहस छिड़ती। ज़ारा उनकी अकलौती बेटी थी, उसकी शादी की उम्र भी हो चली थी। दूसरी जानिब शहरोज भी घर का आखिरी ब्याहने वाला फ़र्द रह गया था। उसके माँ बाप के अलावा उसके भाई भाभियाँ भी बेचैनी से घर की इस आखिरी शादी के मुंतज़िर थे, मगर शहरोज ज़ाती तौर पर अभी मज़ीद 1-1.5 साल शादी नहीं करना चाहता था। उसने एक मशहूर अखबार का चैनल ज्वाइन कर लिया था। एक अच्छा सहाफ़ी बनना उसका ख्वाब था, और इस ख्वाब की तकमील के लिए वो बहुत पुरजोश था। उसने इंटर्नशिप के बाद उसी अखबार को ज्वाइन किया था जहाँ से इंटर्नशिप की थी, और जल्द ही उसी अखबार के पैनल में मुलाजमत मिल जाना उसके लिए बहुत माने रखता था। उसे अपनी जॉब के अलावा किसी चीज़ का होश नहीं रहा था। ज़ारा के मुंह से शादी की बात सुनते ही वो इस बात पर इसरार करने लगा था कि ज़ारा पुप्पो को तब तक उसके डैडी से बात करने से रोक कर रखे जब तक कि वो उसे ग्रीन सिग्नल नहीं दे देता। ये बात ज़ारा ने मम्मी को तो बता दी थी, मगर पापा को बताने की उसमें हिम्मत थी ना उसकी मम्मी ने, जबकि वो यही समझ रहे थे कि टाल मटोल शायद ज़ारा की जानिब से हो रही है, और ये बात उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का बायस बन रही थी। इसी एक मौजू की टाल मटोल ज़ारा की जहनी परेशानी में इजाफे का बायस बन रही थी। इसीलिए ज़ारा कोशिश करती थी कि उनके सामने शहरोज़ का जिक्र कम से कम हो। शहरोज़ ने जब से न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया था वो वैसे ही उनकी गुड बुक्स में नहीं रहा था। उन्हें इस बात पर भी एतराज़ था कि चैनल की वजह से वो ज़्यादा कराची में रहेगा तो फैमिली को कहाँ रखेगा। ज़ारा उनकी अकलौती बेटी थी, वो उसे शादी के बाद अपने करीब लाहौर में ही देखना चाहते थे। उनका ख्याल था कि वो अपना करियर बनाने में वक्त ज़ाया करने के बजाय बेहतर होता कि ख़ानदानी बिजनेस ज्वाइन करता। وہ اس قدر وہمی ہو چکے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ شہر اس کے گھر والے بھی اسی لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ اس کے بھائی چاہتے ہیں وہ خاندانی بزنس سے دور رہے۔ یہ وہ خدشات اور اعتراضات تھے جو وہ گاہے بگاہے کرنے لگے تھے۔ اسی لیے زارا ان کے سامنے شہروز کا ذکر سن کر جزبز ہو رہی تھی۔ اس وقت تو زارا ممی پاپا کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر رات کے کھانے پر پھر یہی مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا۔ زارا، میں اب مزید تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، تمہارے پاپا کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں فوراً سے پیشتر منصور بھائی سے شادی کی بات کروں۔ وہ پہلے ہی مشکوک ہو رہے ہیں کہ میں اس قدر ٹال مٹول کیوں کر رہی ہوں۔ میں اور منور بھائی دونوں تمہارے اور شہروز کی وجہ سے تمہارے پاپا کی نظر میں برے لگ رہے ہیں۔ ممی نے اپنی پلیٹ میں پڑے پلاؤ میں موجود چکن کے قتلے کو کانٹے کی مدد سے سامنے کیا تھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات نے زارا کو سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے چکن کے قتلے کو نہیں، اس کی ذات کو اپنے سامنے کر لیا ہے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ ممی، وہ کراچی گیا ہوا ہے، کچھ دن میں واپس آئے گا تو بات کروں گی اس سے۔ اس نے ان کی جانب دیکھے بنا چاول والی ڈش اپنی جانب سرکا لی تھی۔ وہ بہت شوق سے کھانے کی میز پر آئی تھی۔ چاول دیکھ کر بھوک بھی دوبالا ہو گئی تھی، مگر ممی کے ایک سوال نے اس کا موڈ خراب سا کر دیا تھا۔ اس کا پروفیشن اس قسم کا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت تھک جاتی تھی۔ ہاسپٹل کے کتنے مسائل تھے، دوسرے پروفیشنز کی طرح میڈیکل کے پروفیشن کی بھی اپنی ہی ایک کھچ کھچ تھی۔ کولیگز میں کھینچا تانی، سینئرز کی ڈانٹ ڈپٹ، پھر مریضوں کے ساتھ سارا دن کی سر کھپائی۔ وہ کون سا سارا دن جھولا جھول کر گھر واپس آتی تھی؟ اس کی اپنی کتنی بے شمار الجھنیں تھیں، جبکہ اس کے مسائل کو کبھی کسی نے مسائل سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ جب بھی اپنا کوئی مسئلہ زیر بحث لانا چاہتی تھی یا اپنے کسی ایشو کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، اسے جذباتیت اور حساسیت کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات وہ اس قدر الجھ جاتی تھی کہ وہ اپنے مسائل کے بارے میں کس سے بات کرے، اپنے ذہنی خلجان کو کس کے ساتھ بانٹے۔ اس کی زندگی میں دوست احباب تھے ہی کہاں، اس نے بہن بھائیوں، دوستوں، سہیلیوں کے روپ میں ہمیشہ کزنز ہی دیکھے تھے۔ اس کے اکلوتے پن نے اس کے والدین کو اس کے بارے میں بے حد حساس بنا دیا تھا۔ ممی کو ہمیشہ یہی وہم رہتا تھا کہ وہ اپنی معصومیت میں دوستوں کے ہاتھوں بے وقوف نہ بن جائے، سو اس کے دوستوں سے متعلق وہ اتنی احتیاط برتتی رہی تھیں کہ اگر اس کے کوئی دوست بن بھی جاتے تو ممی کی وہمی طبیعت کے باعث خائف ہو کر خود ہی راستے سے ہٹ جاتے۔ وہ اسے کزنز کے ساتھ مصروف دیکھ کر مطمئن رہتی تھی۔ پھر جب سے اس کی اور شہروز کی انگیجمنٹ ہوئی تھی، اسے خود ہی دوستوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ منگنی سے پہلے بھی وہ اپنے اسکول کے اور پڑھائی کے مسئلے اسی سے ڈسکس کرتی تھی، اور پھر منگنی کے بعد تو جیسے رہی شہروز گیا تھا، اسے کوئی دوسرا نظر آتا تھا نہ اسے کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ لیکن اب جب شہروز اس درجہ مصروف ہو گیا تھا تو اسے کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ اس کی زندگی میں بہن بھائی کی کمی تو تھی ہی، دوست نہ بنا کر اس نے اس کمی کو مزید بڑھا لیا تھا، اور بالخصوص اب جب وہ اپنے والدین اور شہروز کے درمیان پنگ پونگ بنی ہوئی تھی تو اسے یہ کمی زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ممی کو آج کل اس کو دیکھتے ہی شہروز کی یاد آ جاتی تھی، جبکہ شہروز کے پاس اب وقت ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کو آمادہ کر پا رہی تھی اور نہ ممی کو مطمئن، اور خود تو وہ بے چین تھی ہی، جس کا کسی کو احساس ہی نہیں تھا۔ یہ بات تو تم گزشتہ کئی دن سے کہہ رہی ہو، آخر تم اس سے صاف بات کیوں نہیں کرتی؟ ممی آپ، زارا نے زچ ہو کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے اطمینان سے کھانا بھی نہیں کھانے دینا چاہتی تھی۔ اس نے پلیٹ میں چاول نکالنے کے لیے وہ چمچ جو ہاتھ میں پکڑا تھا اکتا کر دوبارہ ڈش میں رکھ دیا۔ آپ سب کچھ جانتی تو ہیں، پھر کیوں ایک ہی بات بار بار پوچھتی ہیں؟ اس نے اپنی اکتاہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ زارا، مجھے صاف صاف بتاؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ تم دونوں کا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے کھل کر بتاؤ، میں روز روز تمہارے پاپا کے سامنے بہانے نہیں بنا سکتی۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ممی، اب ایسی بھی جھگڑالو نہیں ہوں میں، پہلے میرے اور شہروز کے کون سے جھگڑے ہوتے رہے ہیں کہ اب جھگڑے کی نوبت آئی ہوگی؟ وہ واقعی مصروف ہے اور میری کالز نہیں لے رہا۔ اس نے اپنی جانب سے بے حد تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم کس قدر صلح جو ہو اور شہروز کس قدر مصروف ہے، یہ دونوں باتیں مجھے مت بتاؤ۔ میں تمہاری ماں ہوں، तुम जो किताबें अब पढ़ रही हो ये तुमसे काफ़ी अर्सा पहले पढ़ चुकी हूँ। मैं ज़र्बुल मिसालों और मुहावरों से मुतमईन होने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने आज रुबीना भाभी से बात की थी तो वो कह रही थी शहरोज परसों रात वापस आ गया था, मम्मी ने तंजिया अंदाज में कहा था। ज़ारा ने हैरानी से उनका चेहरा देखा। वो वाकई नहीं जानती थी कि शहरोज वापस आ चुका है। उसने सुबह से कई बार कॉल्स की थी मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ज़ारा का ख्याल था वो किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में गया हुआ है तो यकीनन उसी की मसरूफियत में कॉल नहीं रिसीव कर रहा। शहरोज वापस आ चुका है क्या? आर यू श्योर मम्मी? उसे यकीन नहीं आया था और दूसरी जानिब मम्मी का भी यही हाल था। अब तुम कह दो कि तुम्हें ये बात नहीं पता थी। उनके लहजे में अब की बार तंज ही की नहीं बेयकीनी और खफगी की भी आमेजिश थी। मम्मी वाकई यही बात है, मुझे नहीं पता था कसम से। उसे अब रोना आने ही वाला था कि मम्मी ने उसकी बात काट दी। ज़ारा खुदा के लिए झूठ बोलना बंद कर दो और मुझे साफ साफ बता दो अगर तुम दोनों के दरमियान कोई इशू चल रहा है तो। मम्मी मेरी बात से आपको तसल्ली नहीं हो रही तो आप खुद शहरोज से बात कर लें, मगर खुदारा मुझे माफ़ कर दें, मैं उकता गई हूँ इस बहस से। अब शहरोज से बात करो तो वो आपको समझाने के लिए कहता है, आपसे बात करो तो आप कहती हैं शहरोज को समझाओ। मैं आपको ये यकीन तो दिला नहीं सकती कि मुझे वाकई शहरोज की वापसी का इल्म नहीं था। मैं शहरोज को ये नहीं समझा सकती कि पापा मेरी वजह से परेशान रहने लगे हैं। मैं थक चुकी हूँ इसके चिकित्से से, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी करें मगर मुझसे अब कोई बात ना करें। उसने बमुश्किल आंसू रोकते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। ज़्यादा रोना तो ये सुनकर आने लगा था कि शहरोज वापस आ चुका था मगर उसने उसे फ़ोन करने की ज़हमत नहीं की थी। मम्मी ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो रुकी नहीं थी और अपने कमरे में आ गई थी। तुम यकीन करो यार, इतना मसरूफ हूँ कि कई दिन से घर में इत्मीनान से बैठकर खाना नहीं खाया। शहरोज ने चीज़ केक का बड़ा सा निवाला मुँह में रखते हुए उससे बताया था। केक कुछ नर्म हो चुका था इसीलिए एहतियात के बावजूद उसके कुछ ज़र्रे शहरोज की थोड़ी पर लग गए थे। ज़ारा ने आगे बढ़कर टिशू पेपर्स के डब्बे में से टिशू पेपर खींच कर उसकी जानेब बढ़ाया था। वो कभी इतनी उजलत में खाने का आदी नहीं रहा था। वो अगर कह रहा था कि वो बहुत मसरूफ़ है तो उसका हर अमल इस बात की गवाही दे रहा था। वो अपनी मम्मी को उनके घर ले गया था मगर ज़ारा को ना पाकर उसने उससे टेक्स्ट किया था कि वो हॉस्पिटल के करीब वाक़ कॉफ़ी शॉप पर आ जाए। ज़ारा घर जाने के लिए निकल रही थी, उसका टेक्स्ट देखकर उसे ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। वो नाराज़गी का इजहार भी करना चाहती थी मगर शहरोज के मुकाबले में हमेशा उसका दिल उसका हरीफ साबित होता था। वो ख़ुद को उसके बताए कॉफ़ी शॉप में पहुंचने से रोक नहीं पाई थी और उसको देखकर तो सारा गुस्सा लम्हा भर में गायब हो गया था। मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, वरना आजकल तो मेरे पास खुद को देखने का भी वक्त नहीं है, वो जता नहीं रहा था। ज़ारा जानती थी उनके ताल्लुक में ऐसी चीज़ों की गुंजाइश कभी नहीं रही थी। उसने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। वो शहरोज को देखकर खुश ही नहीं मुतमईन भी थी। जिनसे मोहब्बत हो उनका ज़रा सा इल्तिफात भी मसरूर और मशगूर करने के लिए काफ़ी होता है। वो कह रहा था कि उसके पास आजकल ख़ुद को देखने का वक्त भी नहीं, जबकि आजकल वो किस कदर देखने के काबिल हो रहा था। उसकी शख्सियत कितनी निखरती जा रही थी। उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन किए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था मगर उसके मुस्बत असरात उसके पूरे वजूद का अहाता करने लगे थे। ज़ारा ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वो कैसी ज़ाहरी शख्सियत का मालिक है। वो तब से उसकी मोहब्बत में मुब्तला थी, जब इंसान को अपने खदो खाल की सही पहचान नहीं होती तो भला किसी दूसरे के बारे में कैसे जांचा जा सकता है। और फिर एक आम फहम सी बात है कि दुनिया का खूबसूरत से खूबसूरत इंसान भी आपके महबूब से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। शहरोज ज़ारा के लिए दुनिया का वजीह तरीन मर्द था। इसके बावजूद वह महसूस कर सकती थी कि शहरोज के कपड़ों और ग्लासेस से लेकर पाँव में मौजूद स्लीपर्स तक हर चीज़ जैसे उसकी शख्सियत के चार्म में इजाफा कर रही थी। वो वाकई निखरता जा रहा था। तुम अब क्या मेरी बलाएं लेती रहोगी या कुछ इरशाद भी फरमाओगी? शहरोज ने भांप लिया था कि वो उसका जायजा लेने में मगन है। शहरोज तुम कितने हैंडसम हो गए हो, उसने तारीफ करने में जरा हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया था। उसे बिल्कुल भूल चुका था कि वो उससे कॉल रिसीव ना करने का गिला करने वाली थी और कुछ नाराज़गी भी जाहिर करना चाहती थी। अच्छा वाकई, इसका मतलब है भाभी की बात का यकीन कर लेना चाहिए, वो भी सुबह सुबह यही कह रही थी। उसने जारा के आगे पड़ी प्लेट में मौजूद केक का भी एक बड़ा बाइट फोक की मदद से उठाया था। जारा ने अपनी प्लेट भी उसके सामने रख दी। क्या कह रही थी भाभी? जारा ने कॉफी का मग उठाया। उसने भी लंच नहीं किया हुआ था, मगर शहरोज को रग़बत से खाता देखकर उसका अपना पेट जैसे भर गया था। भाभी कह रही थी कि शहरोज, तुमने इंगेजमेंट करने में जल्दी की, वरना अब एक से एक खूबसूरत लड़की तुम्हें मिल सकती थी। वो उसी अंदाज में खाते हुए बोल रहा था। जारा को हैरानी हुई थी ना गुस्सा आया था। ये उसके लिए किसी बोसीदा मैगजीन में पढ़े गए बोसीदा से लतीफे की तरह था। ऐसी बातें मजाक में वो एक अरसे से सुन रही थी। मैंने कहा मुझे खूबसूरती के साथ बोनस में मोहब्बत भी चाहिए, मेरे लिए जारा काफी है। वो अब मुस्कुरा रहा था, गोया उसे अंदाजा हो कि जारा उसकी ये बात सुनकर खुश होगी। जारा को भी महसूस हो रहा था कि वो बिला वजह वजाहतें देने के लिए पड़ तौल रहा है, हालांकि उसने इससे भी अभी तक उसके गुज़िश्ता रवैये का गिला नहीं किया था। तुम बोल क्यों नहीं रही? मैं मान लेता हूं कि मैं हैंडसम हो गया हूं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि तुम मुझे देखती ही रहो। अपनी जबान को भी जहमत दो यार, इसमें कहीं जंग तो नहीं लग गया? जारा के हिस्से का केक भी खत्म करके अब वो भी कॉफी का मग उठा चुका था। जंग तो लगना ही था इसको, इस्तेमाल जो नहीं होती है, उसने सादा से अंदाज में कहा था। इतनी कसरे नफसी से भी काम मत लें खातून, अगर आपकी जबान पे जंग लग चुका है तो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है, क्योंकि आप दुनिया की वाहिद लड़की होंगी जिनकी जबान ने यह कारनामा सर अंजाम दिया होगा, वो मजाकिया अंदाज में कह रहा था। मैं वाकई कम बोलने लगी हूँ शहरोज, मम्मी से कितनी बातें कर सकती हूँ मैं, और पापा तो शुरू से ही कम गो हैं तुम जानते ही हो, और फिर तुम भी कितने कितने दिन के लिए कराची चले जाते हो, किससे क्या बात करूं मैं? वो चुप सी हो गई थी, फिर उसने गहरी सांस भरी और कुछ लफ्ज इकट्ठे किए थे। मैं बहुत अकेली हो गई हूं, और अकेला तो रेडियो और टीवी ही बजता अच्छा लगता है। उसके जुमले में गिला था ना शिकवा, बस जैसे कोई अपनी किसी महरूमी का जिक्र करते हुए कुछ आजरदा सा हो जाता है, ऐसा ही रंग उसके चेहरे पे बिखरा था और लम्हे भर में गायब भी हो गया था। आई एम सॉरी यार, मैं भी क्या करूं, मसरूफियत ही इतनी है, अभी थोड़ा ट्रेनिंग सेशन है ना, इसलिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ रही है, कुछ अरसे में सब बैलेंस हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, रोज फोन कर लिया करूंगा, मगर प्लीज नाराज मत हो। शहरोज ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा था। जारा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, यानी वो अभी भी सिर्फ फोन करने की बात कर रहा था। इसका मतलब ये था कि वो फिर वापस कराची जाने वाला था और उसकी प्लानिंग में अभी शादी नहीं थी। उसने गहरी सांस भरी। शहरोज को भी मोहब्बत थी उससे, इस बात में भी कोई शुबा नहीं था। उसे भी जारा के चेहरे के हर रंग से आशनाई का दावा था। वो जानता था कि वो नाराज होगी और वो उसकी नाराजगी को अहमियत भी देता था, लेकिन क्या इतना काफी था? जारा ने उसकी जानिब देखा और फिर वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। वो जानती थी वो बोलेगी तो आंसू बहने लगेंगे। मम्मी ने उसे सुबह अल्टीमेटम दिया था कि वो शहरोज से खुलकर बात करे, वरना वो अपने भाई से बात कर लेंगी। दूसरी जानिब उसके पापा का शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, और वो जानती थी कि इसकी वजह टेंशन और डिप्रेशन है। सुबह भी वो बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मम्मी उसे जताती हुई नजरों से देखती रही थी। जारा ऐसे मत करो यार, मैं खुद को बिला वजह मुजरिम महसूस करने लगता हूँ। तुम बोलना नहीं चाहती तो मत बोलो, मगर झगड़ा तो कर लो, मुझे सुकून मिलेगा। उसकी खामोशी से तंग आकर वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखे रखे बोला था, और यही वो लम्हा था जब जारा का सारा जब्त खत्म हो गया था। आंसू टिप टिप करके बहने लगे। माय गॉड, शहरोज हको तक रह गया था। उसकी हमदर्दी को इतनी बेदर्दी से वसूल किया जाएगा उसने सोचा नहीं था। वो सामने से उठकर उसके साथ वाली चेयर पर आ बैठा था। आई एम सॉरी जारा, प्लीज ऐसे मत करो, वो उसकी दिलजोई कर रहा था, जबकि ये दिलजोई ही जारा को मजीद रुला रही थी। वो जानती थी वो बहुत अच्छा है, उसे यकीन था वो उसकी बहुत परवाह करता है। उसे ये भी पता था कि वो बार बार ना भी कहे तब भी वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, मगर वो क्या करती? वो अजीब कशमकश में घिरी थी। मम्मी, पापा और शहरोज, वो तीनों अगर तिकोन थे تو وہ اس تکون کے درمیان نقطہ بن گئی تھی۔ اسے بار بار اپنے منہ سے شادی کی بات کرنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بے شک کزنز تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت بے تکلف تھے، مگر ان باتوں کو بنیاد بنا کر ایک ہی بات مسلسل نہیں کر سکتی تھی، اس کی نسوانیت ہرٹ ہوتی تھی۔ اچھا، آئی پرومس نیکسٹ ٹائم میں کبھی تمہیں کال کرنا نہیں بھولوں گا اور ہمیشہ وقت پر تمہارے میسیجز کا جواب دوں گا۔ اس نے جیسے یقین دہانی کروائی تھی اور ساتھ ہی اس کی جانب ٹیشو پیپر بڑھا دیا تھا۔ اٹس اوکے شہروز، میں دراصل پاپا کی وجہ سے بھی کچھ پریشان ہوں، ان کا شوگر لیول کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں، صد شکر اس کے پاس آنسو بہانے کی معقول وجہ تھی۔ قدرت کے بھی عجیب ہی کام ہیں، اس نے عورت نام کی مخلوق کے جذبات بناتے وقت پتہ نہیں کیا سوچا تھا۔ عورت کے جذبات عجیب تضادات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ عورت بے شک مرد کی وجہ سے آنسو بہا رہی ہو، مگر ہر بار اس مرد امر کا اعتراف کرنا اسے اچھا نہیں لگتا، کم از کم اس مرد کے سامنے نہیں جس سے اسے محبت کا دعویٰ بھی ہو۔ جبکہ المیہ یہ ہے کہ اسے سب سے زیادہ رونا بھی اسی مرد کے سامنے آتا ہے جس سے اسے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ، تم خود ایک ڈاکٹر ہو، تم جانتی ہی ہو شوگر جیسا مرض آہستہ آہستہ ہی کنٹرول میں آتا ہے، تم پریشان مت ہو پلیز۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ زارا نے گہری سانس بھری تھی، وہ اس سے مزید وہ بات کرنا فضول سمجھتی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ جسے بیٹھا ہوا شخص نظر نہیں آتا، اسے کھڑا ہوا بھی کہاں نظر آئے گا؟ اس نے کسی کے منہ سے یہ جملہ کبھی سنا تھا؟ آج اس جملے کی عملی تفسیر دیکھنے کو بھی مل گئی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا دل بہت بیزار تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی تھی، اس کا دل فی الوقت کسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے زندگی میں کبھی بے اعتبار کہلایا جانا پسند نہیں رہا تھا، اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی تھی کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اسے الجھن ہوتی تھی جب بھی کبھی اسے ممی مشکوک نظروں سے دیکھتی تھیں، اور ایسی صورتحال میں وہ ہمیشہ ان سے ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ مگر بھلا ہو اس محبت کا جو اس کے دل میں شہروز کے لیے تھی، جو اس کو اس کے اپنے والدین کی نظر میں بے اعتبار بنا رہی تھی اور وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ اکتائے ہوئے انداز میں بستر پر گر گئی تھی۔ اس کی زندگی میں عجیب سا خلا پیدا ہوتا جا رہا تھا، اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک طرف اس کے پاپا تھے جو اپنی بیماری کی وجہ سے اتنے وہمی ہو گئے تھے کہ ان کے لیے اب آدھا بھرا ہوا گلاس بھی بھرا ہوا نہیں رہا تھا، وہ ہر چیز کا منفی رخ دیکھتے ہی تھے بلکہ اسے دل میں بسا لیتے تھے۔ ممی کے لیے بھی وہ ایک چھوٹی بچی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ ساری دنیا سارا وقت بس ان کی بیٹی کی معصومیت سے فائدہ اٹھانے اور اسے بے وقوف بنانے کی پلاننگ کرتی رہتی ہے۔ شہروز کا رویہ بھی اس کی سمجھ سے بالا تر تھا، وہ پتہ نہیں واقعی مصروف تھا یا اس سے کنی کترا رہا تھا۔ زارا کے لیے یہ صورتحال سخت ذہنی اذیت کا باعث بن رہی تھی، اور المیہ یہ تھا کہ وہ اس کے متعلق کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ ممی سے بات کرتی تو شہروز ان کی نظر میں مزید برا بنتا تھا، شہروز سے بات کرتی تو وہ خود بری بنتی تھی۔ یہاں ضرورت اس امر کی تھی کہ وہ کسی کے سامنے اپنا دل ہلکا کر لیتی، مگر بہت زیادہ یاد کرنے پر بھی کوئی ایسا غمگسار یاد نہیں آ رہا تھا جو اس کے دل کی بات سن اور پھر سمجھ بھی لیتا۔ زندگی کو اگر چار دیواروں والا بند کمرہ تصور کر لیا جائے تو دوستی اس چار دیوارے میں ایک چھوٹا سا روزن ہوتی ہے، جہاں سے آنے والی تھوڑی سی روشنی بھی انسان کے لیے بعض اوقات بڑی اہم ہوتی ہے، وہ اس کو تاریکی میں صحیح سمت کا تعین کرنے میں مدد دیتی ہے۔ زارا کو ایسے ہی ایک روزن کی فی الوقت اشد ضرورت تھی۔ اس نے خالی اس ذہنی کی کیفیت میں اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور وہیں لیٹے لیٹے اس میں سے اپنی کانٹیکٹ لسٹ چیک کرنے لگی تھی۔ نمبرز چیک کرتے کرتے اس نے ایک نمبر پر توقف کیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی تھی اور پھر اس نے آپشن نکال کر کال کے آپشن پر انگلی رکھ دی تھی۔ ٹیپو کو کال جا رہی تھی۔ اس کا سارا انہماک اپنے لیپ ٹاپ میں تھا۔ لفظ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر عاجزی سے جیسے بکھرے پڑے تھے، اور وہ جس قدر انہیں چنتا تھا اتنا ہی گم ہوتا جاتا تھا۔ ایک دنیا تھی جو مکمل نہیں ہوتی تھی، اور ایک دین تھا جو کب سے مکمل تھا۔ اکملیت کی تلاش میں بھٹکتا انسان اپنے دل میں کیوں نہیں جھانکتا؟ وہ اندر کہیں مکمل نہیں ہے تو پھر باہر بھی اسے اکملیت نہیں ملے، اور اگر وہ اندر کہیں مکمل ہے تو اسے باہر کی اکملیت کی ضرورت کیا ہے؟ واہ، اس نے بے ساختہ سراہا تھا۔ मुंह में जैसे चाशनी सी घुल गई थी। बेड के क्राउन से टेक लगाए वो किस कदर मुतमईन अंदाज में एक नए जहान को तस्खीर करने की कोशिश कर रहा था। ये सिर्फ हरफों से गुंधे लफ्ज नहीं थे, ये किसी की जिंदगी थी और उनमें जिंदगी के जितनी ही कशिश थी, इसरार था, लुत्फ था। वो जितनी परतें खोलता था उतना ही सर धुनता था। लफ्ज रंग नहीं थे कि तस्वीर बन जाते और रंग लफ्ज नहीं थे कि किताब बन जाते, मगर लिखने वाले ने ऐसा लिखा था कि वो रंग और लफ्ज दोनों को महसूस कर सकता था। वो तस्वीर और किताब दोनों का लुत्फ ले रहा था। दिल बोझल था मगर मुस्तरब नहीं था। उसे बहुत पहले से यकीन था कि जब वो इन रंगों जैसे लफ्जों को तह दर तह खोलने में कामयाब हो जाएगा तो कुछ ऐसा जरूर होगा जो उसे चौंका देगा, और अब वो हर नुक्ते पर चौंक रहा था। उसे अपने कई सालों की मेहनत वसूल होती महसूस हो रही थी। टुन टुन, सारा तसलसल जैसे सेल फोन ने तोड़ डाला हो। उसने नापसंदीदगी से उस जानिब देखा था। फोन साइड टेबल पर पड़ा था, उसने नागवारी से फोन उठाया था। इरादा था सिर्फ देखेगा कि कॉल करने वाला कौन है और घंटी बंद करके दोबारा से उसी सफर पर निकल जाएगा जहां से खींचकर उसे लाया गया था। लेकिन चमकने वाला नाम देखकर उसकी आंखें भी जैसे चमकने लगी थीं। डॉक्टर ज़ारा, उसने बशाशत से मुस्कुराते हुए गहरी सांस भरी थी। वह अब फोन सुनने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। उसका इन्हमाक खत्म हो चुका था। अल्लाह ने दुनिया में कुछ लोग बनाए ही इसलिए हैं कि वो आपके इरादों को सोमनाथ के मंदिरों की तरह तोड़ते फोड़ते रहें। सोमनाथ के मंदिरों ने भी टूट जाने के बाद इतना सुकून महसूस नहीं किया होगा जितना उस लम्हे वो कर रहा था। उसने फोन कान से लगाते हुए फाइल को बंद करना शुरू किया था। लैपटॉप के एक कॉर्नर में आज की तारीख नुमाया थी। 2012 का तीसरा महीना और 11वीं तारीख थी। लम्हा भर में पहला सफ़ा स्क्रीन पर चमकने लगा था जिस पर बड़ा बड़ा लिखा था अहदे अलस्त। उसने लैपटॉप बंद कर दिया था। आदाद हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं। हमारा आना, हमारा जाना, यहाँ इस दुनिया में क़याम, सब कुछ कहीं ना कहीं हिंसों के तहत मुतय्यन किया जाता है। हिंसे हमारे इर्द गिर्द बिखरे हैं। अल्लाह एक, मुनकिर नकीर दो, अदवार तीन, किताबें चार, नमाजें पांच, अहमद मारूफ ने बेहद मुलायमत से कहा था। नूर मोहम्मद की आंखें अभी भी भीगी भीगी सी थीं। हालांकि वो रो नहीं रहा था। वो दोनों सीढ़ियां उतरकर हॉल में आ बैठे थे। रात काफी गहरी थी और अहमद मारूफ के पास करने के लिए रात से भी ज्यादा गहरी बातें थीं। ठंड भी हो चली थी। चंद दिन गुजरते तो लोग क्रिसमस की तैयारियों में लग जाते। 2006 का सूरज बहुत जल्द 2007 से हलफ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाता। एक और साल गुजर जाता, एक और साल आ जाता। दीन और दुनिया की हकीकत आदात बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। वो बहुत नरमी से अपना नुक्ता नजर बयान कर रहा था। आप जानते हैं कि दीन सीधा रास्ता है जबकि दुनिया गोल दायरा है। अव्वलुज़्ज़िक्र एक है जबकि मौखरुज़्ज़िक्र बड़ा सा सिफर। आप तस्लीम करें या ना करें, मगर ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। आप एक होकर नहीं जी सकते क्योंकि ये आपकी औकात नहीं। यकताई सिर्फ रब्बे कायनात को जचती है, जबकि सिफर आपका मकाम नहीं। अल्लाह ने इंसान को जमीन पर अपना नायब मुकर्रर किया है, क्या वो सिफर को अपना नायब मुकर्रर करेगा? सिफर का मतलब कुछ नहीं, और अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा कुछ नहीं को नहीं करवाया हो सकता। इसलिए आपको इन दोनों को साथ लेकर चलना होता है। यही है वो तरीका जो अल्लाह ने बताया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। आपको उसे अपनाना पड़ता है। आपको 10 होना पड़ता है, यानी एक और सिफर के साथ इकट्ठे बाहम। आप दीन को छोड़कर दुनिया में जम हो जाएं, ये भी नापसंदीदा, और दीन के होकर दुनिया से किनारा कर लें, ये भी नापसंदीदा। आपको 10 का रास्ता अपनाना पड़ता है। यह आसान काम नहीं है अहमद मारूफ, आप अकमलियत की बात कर रहे हैं। यहां दो हिंसे मिलते हैं, एक और 10। 10 अकमलियत है। अकमलियत इंसान का नसीब ही नहीं है, अकमलियत हमारी जिंदगियों में कहीं है ही नहीं। नूर मोहम्मद को उसकी बातों से तसल्ली नहीं हो रही थी। मैं ये कब कह रहा हूं कि ये हमारी जिंदगियों में है? यही तो मसला है कि हम ना 10 होते हैं ना 10 होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकमलियत हमारा नसीब नहीं है या हमारी ज़िंदगी में कहीं नहीं है। अहमद मारूफ उसके करीब हुआ था। नूर मोहम्मद उसका चेहरा तकने में मगन था। वो अहमद मारूफ के सामने खुद को कभी कभी बिल्कुल अहमक समझता था। आपने ज़िंदगी में किसी को देखा है जो मुजस्सम 10 हो? उसने पुरेसरार से लहजे में सवाल किया। अहमद मारूफ ने मुस्कुरा कर गर्दन हिलाई। माँ, वो हामला माँ जो पूरे दिनों से होती है, वो मुकम्मल 10 होती है। उसका वजूद 1 और उसके वजूद में छुपी उसकी औलाद एक बड़े से सिफर के रूप में उसके साथ जुड़ी होती है। बच्चा कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। उस बच्चे से ज़्यादा खालिस चीज़ दुनिया में कोई और नहीं होती। ये जुज़दान में लिपटे किसी सहीफ़े की तरह मुकद्दस होता है, और एक माँ उस सहीफ़े की तरह के वजूद को अपने वजूद में 9 महीने तक समेट कर रखती है। माँ ही वो मुकम्मल रूप है जिसमें हम मुजस्सम 10 देख सकते हैं। अकमलियत की इससे बेहतर मिसाल कहाँ मिलेगी? माँ ही वो पहली ज़ात है जो उस नन्हे वजूद तक रसाई रखती है जो अल्लाह का कलमाए हक पढ़कर इस दुनिया में आता है, जो इस कदर खालिस होता है कि खुद अल्लाह ने उससे अपनी वहदानियत का अहद लिया होता है। वो अहदे अलस्त में बंध कर सीधा माँ के वजूद में आ जाता है। बच्चा, अल्लाह का सबसे खूबसूरत तोहफा है जो इस कायनात को अता किया जाता है। वो बच्चा दीने हक का अहद करके इस दुनिया में आता है। इतनी खालिस और इतनी पाकीज़ा चीज़ शायद ही कोई और होती हो, और वो वजूद जो इस खालिस तोहफे को उठाए फिरता है, उससे ज़्यादा मुकद्दस क्या होगा? ये है वो मुजस्सम 10 जो हम इस दुनिया में देख सकते हैं। एक माँ ही है जो दुनिया और दीन के दरमियान पुल की तरह होती है। अल्लाह जब एक औरत को माँ के दर्जे पर फाइज करता है तो इंसानियत की तकमील कर देता है। ऐसी औरत का दर्जा बहुत ज़्यादा होता है। माँ की दुआ अल्लाह जल्दी सुनता है, और दर्द जख्म में तो दुआ रद्द नहीं की जाती। दीन और दुनिया का मुकम्मल मुजस्सम रूप ऐसी औरत की शक्ल में नज़र आता है, और इसकी वजह यह है कि दीन और दुनिया के दरमियान रब्त और हम आहंगी को बरकरार रखना ही दरअसल वो रास्ता है जो हमें हमारी उस मंजिल तक पहुँचाएगा जिसे जन्नत कहते हैं। इंसान का काम दीन में गुम हो जाना है ताकि उसे सीख कर इस दुनिया में गुम ना होने के तरीके सीख सके। इस रब्त को, इस गुत्थी को सीखने और सुलझाने वाला ही दरअसल कामयाब इंसान हजरत इंसान है जिसके लिए यह कायनात बनाई गई। अहमद मारूफ ने रुक कर गहरी सांस भरी थी। ये रब्त और हम आहंगी सिखाने वाली सबसे पहली हस्ती होती है माँ, क्योंकि वो खुद उस रब्त की चलती फिरती मिसाल होती है। जिसकी माँ ये रब्त सीख जाती है, उसकी औलाद खुद बखुद ये रब्त सीख जाती है। अल्लाह औरत को माँ बनाता है और फिर माँ को 10 बना देता है। यही अकमलियत है। वो खुद किसी और ही जहनी कैफियत में था। नूर मोहम्मद ने उसका चेहरा देखा और फिर उसने आस्तीन से आंखें साफ की थीं। माँ तो हर शख्स को मिलती है अहमद मारूफ, लेकिन हर शख्स मुकम्मल नहीं होता। नहीं नूर मोहम्मद, हर औरत माँ नहीं होती। किसी किसी को सिर्फ माँ नाम की औरत मिलती है, ऐसी औरत जिसके दिल में इखलास नाम की कोई चीज़ नहीं होती। माँ वो होती है जिसके दिल में ममता होती है। जिसके दिल में ममता नहीं होती, वो माँ भी नहीं होती। ममता बेहद खालिस जज्बा है। अल्लाह इस जज्बे को इंसान के लिए महसूस करता है। वो जब इंसान से अपनी मोहब्बत का जिक्र करता है तो पलड़े में ममता नाम का तराजू रखकर उससे 70 गुना से ज़्यादा दफ़ा तौलता है। अल्लाह की इस मोहब्बत का एक गुना जिस माँ के दिल में हो, बस फिर वही माँ है। अहमद मारूफ ने उसका चेहरा देखा। नूर मोहम्मद की आंखें फिर भर आई थीं। माँ, उसने दोहराया। उसे याद आया उसकी भी कोई माँ थी। उसे याद आया उसके सीने में चुभन जैसी चीज़ का नाम माँ था। उसे समझ में आ गई थी कि वो रात के इस पहर क्यों इस कदर बेचैन था। उसे पता चल गया था कि उसे दुनिया में याद करने वाली हस्ती कौन थी। वो एकदम फूट फूट कर रोने लगा था। उसे कब परवाह थी कि दुनिया में कोई उसे ऐसे मांगता है जैसे भूखा पेट रोटी मांगता है, कोई उसके लिए ऐसे बिलकता है जैसे शीर ख्वार माँ की आगोश के लिए बिलकता है। उसने कब सोचा था کہ کسی کو اس کی ایسے خواہش ہو سکتی ہے جیسے کسی نفس کو سورج کی تپتی جہنمی آگ جیسی شعاؤں سے بچنے کے لیے سائے کی خواہش ہوتی ہے؟ اسے کب پرواہ تھی کہ وہ کسی روزے دار کے لیے وقت افطار پانی کا پہلا گھونٹ ہو سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ حالت نزا میں سسکتے تڑپتے وجود کا کلمہ حق ہو سکتا ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگا۔ آپ کون ہیں احمد معروف؟ آپ کہاں سے آ گئے ہیں مجھے میرا ماضی یاد دلانے؟ میں تو سب بھول چکا تھا، آپ کیوں مجھے سب یاد کروا رہے ہیں؟ وہ بلک رہا تھا۔ اسے بالآخر وہ ماں یاد آ گئی تھی جو اسے کبھی نہیں بھولی تھی۔ احمد معروف نے اس کے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا، اس کے چہرے پر تھکی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ میں بلس گرانٹ ہوں، میرے دوست مجھے بلی کہتے ہیں، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔ دنیا بہت گندی ہے بن یافے، میں نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ بن یافے نے ملائمت کا بھرپور تاثر آنکھوں میں سموتے ہوئے گردن ہلائی۔ آپ جس چیز کو کل رات پیتے رہے ہیں اس چیز سے زیادہ گندی نہیں ہے دنیا۔ میں نے منہ اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے سیاہ رنگ اور بھدے خد و خال کی تہ میں نہ جانے وہ کیا خوبصورت اور مہربان سا چھپا بیٹھا تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں بن یافے کی گود میں سر رکھ کر اپنا سارا درد بیان کر ڈالوں۔ میں نے کل رات سے پہلے کبھی شراب نہیں پی تھی، میں اس کے ذائقے اور خوشبو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کے اثرات کے بارے میں سنا تھا، لیکن یہ اس قدر بد اثرات ہو سکتے تھے یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ حادثات کا باعث بن سکتے تھے، میں نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ کل رات شراب کے نشے میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ برا زندگی میں مزید کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر اس سڑک پر ہوش و حواس سے ماورا پڑا رہا تھا۔ جب حواس بیدار ہوئے تو مجھے احساس ہوا تھا کہ میں ذلت کی کس انتہا تک ہو آیا تھا۔ میرے کپڑوں پر سڑک پر پڑے کیچڑ کچرے کی غلاظتوں کے علاوہ بھی آلائشیں تھیں۔ واش روم جانے کے بجائے میں نے سڑک کو ہی ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کر لیا تھا، اور مجھے اتنا ہوش بھی نہیں تھا کہ میں اس چیز کا ادراک کر پاتا۔ میں نے اپکائی بھی کی تھی جس کی بنا پر میری قمیض بالکل غلاظت سے بھر گئی تھی، میرے وجود سے بسائند اٹھ رہی تھی جو اس قدر ناقابل برداشت تھی کہ مجھے دوبارہ سے اپکائی آنے لگی تھی۔ مجھے صفائی سے عشق تھا، گندگی ہمیشہ سے میرے لیے باعث آزار تھی، اور شراب کے نشے نے میرے پور پور کو گندگی میں ڈبو ڈالا تھا۔ ہوش میں آ جانے کے بعد پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کوہو، آف بن سلمان اور ٹیا نے مل کر میرے ساتھ اتنا برا نہیں کیا جتنا برا میں نے خود اپنے آپ کے ساتھ کر ڈالا تھا۔ سیم نے میرا غلط استعمال کیا تھا، اور میں نشے میں مزاحمت کرنے کے باوجود اسے روک نہیں پایا تھا۔ مجھے انتہائی دکھ تھا کہ یہ سب نشے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ میں آدمیت کے مقام سے ہی گر گیا تھا؟ میں بہت مشکل سے گھر پہنچا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے رہائشی حصے کی جانب جاتا۔ میں ملازمین کے سامنے اس حلیے میں نہیں جا سکتا تھا، میں اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتا تھا، اسی لیے میں چھپ کر اینیکسی کی طرف گیا تھا۔ میرا خیال تھا وہاں کوئی نہیں ہوگا، بن یافے شاید آف کے ساتھ ہی رخصت ہو چکا ہوگا، لیکن بن یافے یہاں موجود تھا، اور یہ اس شخص کا مہربان رویہ تھا کہ میں نے بے بس ہو کر اپنے ساتھ بیتنے والی ہر بات اسے بتا دی تھی۔ میرے اعصاب اس قدر مجبور ہو چکے تھے کہ اگر میں بن یافے سے یہ سب نہ کہتا تو شاید پھٹ جاتا۔ وہو، آف بن سلمان اور ٹیا، میں نے ایک ایک شخص کو ایک ایک کر کے بن یافے کے سامنے کھول ڈالا تھا۔ بن یافے نے میرے لیے کپڑوں اور نہانے کا انتظام کر دیا تھا، میں اب ان کے سامنے پشیمان بیٹھا تھا۔ مجھے شراب نہیں پینی چاہیے تھی، میں اس کے منفی اثرات کو برداشت کرنے کے لیے بہت چھوٹا ہوں ابھی، میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو واقعی نہیں پینی چاہیے تھی، کسی کو بھی نہیں پینی چاہیے، اس کے اثرات کو برداشت کرنے کے لیے ساری عمر چھوٹا ہی رہتا ہے انسان۔ آپ یہ لیمو پانی پیجیے، سر درد میں افاقہ ہوگا۔ مجھے لیمو پانی نہیں چاہیے بن یافے، آپ مجھے زہر لا دیجیے، میں نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ زہر؟ اس نے دہرایا، اس کے لہجے میں تحیر تھا۔ ایک حرام چیز آپ رات پی کر آئے ہیں، اور ایک آپ अब मांग रहे हैं? आप बार बार क्यों पछताना चाहते हैं सर? ये काम तो एक बार ही काफी होता है। मुझे क्या अपनी मर्जी से मरने का हक भी नहीं हासिल? जब मुझे ये दुनिया रास नहीं आएगी तो मैं इसको छोड़ने की जिद ही करूंगा ना, मैंने तुनक कर कहा, जैसे छोटा बच्चा पसंद की चीज ना दिलवाने पर कहता है। जिद, जहर, आपको हर वो चीज पसंद है जो दुख देने का बाइस बनती है। बेनियाफे ने इतना ही कहा था कि मैंने उसकी बात काट दी। आपको ये सब चीजें नापसंद हैं? मेरे दीन में ये सब चीजें नापसंदीदा हैं, बल्कि मेरा दीन इन्हें हराम करार देता है। बेनियाफे ने मेरा दायां हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए उस लीमू पानी वाले गिलास को जबरदस्ती मुझे थमा दिया था। हर वो चीज जो कायनात के तसलसल को जरा सा भी खराब करने का बायस बने, हर मजहब में नापसंदीदा और हराम होती है। वो खुद ही वजाहत कर रहा था जो मुझे पसंद नहीं आई। मैं इस कायनात के सामने चूंटी से भी गया गुजरा हूं, मैं इसका तसलसल क्या खराब करूंगा? मेरा अपना तसलसल ही ठीक नहीं है। ये आपकी सोच है सर, आप इस सरजमीन के चेहरे पर मौजूद हैं, इस दुनिया का हिस्सा हैं, तो आप यकीनन इस कायनात के तसलसल के जिम्मेदार हैं, इसके लिए जवाबदेह हैं। आपका यहाँ मौजूद होना ही इस बात का सबूत है कि आप इस कायनात के तसलसल में किस कदर अहम हैं। वो अब मुअद्दब खड़ा कह रहा था। मैंने ना समझी के आलम में उसका चेहरा देखा, मुझे मजीद वजाहत दरकार थी। उसने मेरा चेहरा देखा और शायद पढ़ भी लिया, वो काबिल आदमी था। सर, इंसान की दुनिया एक दायरा होती है, उस दायरे में वो अकेला नहीं होता, उससे वाबस्ता लातादार लोग भी उसी दायरे में होते हैं। इंसान का किया जाने वाला कोई भी नापसंदीदा या हराम अमल उस दायरे में मौजूद लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होता है, फिर इंसानों की जिंदगियों में भी बिगाड़ पैदा होता है। ये बिगाड़ उन सब इंसानों के अपने अपने दायरों में मौजूद दूसरे इंसानों पर भी असर डालता है। तो सोचें, एक इंसान का छोटा सा हराम अमल खत्म नहीं होता, छुपता नहीं है, वो कायनात के तसलसल को बिगाड़ने लगता है। ये यूरेनियम की अफजूदगी से ज्यादा बड़ा और खतरनाक अमल है सर, इसीलिए मेरे दीन में हलाल हराम की वाज़े तफरीक है। हलाल हराम? मैंने फिर इस्तेहफामिया अंदाज में उनकी जानिब देखा। बहुत आसान सी बात है सर, हलाल वो जो अल्लाह ने जायज करार दिए और हराम वो जो उसने नाजायज करार दे दिए। मौत बरहक है, एक न एक दिन आ ही जानी है, लेकिन मौत हराम नहीं है, खुदकुशी हराम है। आपने फना हो जाना है दोनों सूरतों में, लेकिन एक चीज जायज है जबकि दूसरी जायज नहीं है। एक काम में अल्लाह की रजा है जबकि दूसरी में नहीं है। हराम और हलाल के दरमियान ये जो फर्क है ना, ये तकलीफ से बचाने की चीज है। हर वो चीज जो इब्तिदा में नापसंदीदा है अपनी इंतहा पर हराम बन जाती है, क्योंकि ये इब्तिदा में तकलीफ दे और इंतहा पे बाइस से जिल्लत बन जाती है। इंसान हराम चीज को अपनाता है तो समझिए कायनात के तसलसल में बिगाड़ का बाइस बनता है, वो सारे निजाम को तहस नहस करके रख देता है। घड़ी को उल्टा चलाने की कोशिश में जो बिगाड़ पैदा हो सकता है, वही बिगाड़ हराम को हलाल बना लेने से होता है। जिक्सा पजल की मिसाल ले लीजिए, एक गलत टुकड़ा लगा लेने से हर टुकड़ा गलत हो जाता है, आखिर तक कोई चीज अपने तसलसल पे नहीं आ पाती। हराम का इस्तेमाल भी इसी तरह पहले इंसान और फिर उसकी कायनात के तसलसल को बिगाड़ देता है। उन्होंने बात मुकम्मल करके मेरा चेहरा देखा कि आया मैं उनकी बात समझा हूं या नहीं। मैं खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा, मुझे चीजें देर से समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाज़ औक़ात मेरा दिल चाहता था कि चीजों को मजीद वाज़े किया जाए। हराम लफ्ज़ बहुत मुख्तसर, इसका मफहूम बहुत वाज़े, लेकिन इसका दायरा बहुत वसी है। हर वो चीज जिसके असरात बर्दाश्त करने के लिए पहले इंसान का हौसला और फिर वो खुद छोटा पड़ जाए। हर वो चीज जो अपनी इब्तिदा में तकलीफ या खिलजान और अपनी इंतहा पर कर्ब या जिल्लत का बायस बने, हराम है, हराम है, हराम है। वो अभी भी साबिका अंदाज में खड़े थे। शराब, मौसीकी, जिनाकारी, खुदकशी और इश्क, आखिरी लफ्ज अदा करने में उसने कुछ तवक्कुफ किया था। मैं आखिरी लफ्ज पर ही चौंका था। इश्क? मैंने खुद ही अपनी आवाज की सरसराहट को कानों में महसूस किया। टिया का चेहरा जहन की स्क्रीन पर चमकने लगा था। इश्क? मैंने दोहराया था, अब की बार मेरा अंदाज सवालिया था। बिन याफे के चेहरे के खदोखाल में नरमी का उनसर बढ़ गया, वो पहले से ज्यादा मेहरबान लगने लगा। इश्क एक जज्बा है बिन याफे, आप इसे क्या साबित करने पर तुले हैं, ये खुदा तक पहुंचने का रास्ता है, मैंने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। उन्होंने गर्दन हिलाई। खुदा तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है और वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो फर्दे वाहिद से नहीं, जो इंसान से नहीं बल्कि इंसानों से की जाती है। खुदा सिर्फ इंसानियत से मोहब्बत करने से मिलता है। मोहब्बत जज्बा है सर, इश्क तो इस जज्बे को बदनाम करके दिया जाने वाला नाम है, शायरों और अदीबों की इस्तिलाह है, उन्होंने मोहब्बत को बिगाड़ बिगाड़ कर इश्क बना दिया है। आप यूं समझ लीजिए कि मोहब्बत सिरका है और इश्क शराब है, इन दोनों के दरमियान फर्क वाजे है, यानी सिरका हलाल है, शराब हराम है। मोहब्बत में जब वो मकाम आ जाए कि महबूब खुदा लगने लगे और आप उसे अपने लिए जरूरी समझने लगें, तो वहीं रुक जाना चाहिए। मोहब्बत को इश्क में गुम नहीं होने देना चाहिए। इश्क इंसान को कमज़र्फ बना देता है, उसकी सोच को महदूद कर देता है, वो माशूक के गिर्द तवाफ करने को जायज करार देने लगता है। इश्क में गुम इंसान फिर इंसान नहीं रहता, वो इंसानियत के लिए नाकारा होने लगता है। मैंने कहा ना, हर वो चीज़ जो आपको इंसानियत के मकाम से गिरा दे वो हराम है, तो इश्क में भी यही होता है। इंसान होशो खिरत से बेगाना हो जाता है, उसे अपने जैसे मिट्टी गारे से बने इंसान की ऐसी लगन लग जाती है कि उसे कुछ और सुझाई ही नहीं देता। इससे बड़ी बुत परस्ती क्या होगी कि मिट्टी का बावा मिट्टी के बावे के लिए मजनू हो जाए। इश्क मजनू कर देता है, मजनू पागल को कहते हैं, और पागलपन से खौफ खाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह मजनू से इतना लापरवाह होता है कि वो 5 नमाजें जो किसी हाल में माफ नहीं होती, मजनू को वो भी माफ हो जाती हैं। इश्क तो सरतान से भी बड़ा मर्ज है। ये इश्क, इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, ये सिर्फ अल्फाज का रद्दोबदल है, ये इंसान को मजनू बना देने की चीजें हैं। असल जज्बा मोहब्बत है, और मोहब्बत कभी आपको आपके मकाम से नहीं गिराती, वो आपको कभी पागलपन तक नहीं लाती, इसलिए मोहब्बत अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। मेरा अल्लाह 99 नामों से मुखातिब किया जा सकता है, और इन 99 नामों में से कोई एक भी आशिक नहीं है। 99 नाम खंगाल कर देख लें, वो मुहिब है, वो आशिक नहीं है। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जितनी भी आ रही थी वो बेहद नई और दिलचस्प थी। मैं दीन इस्लाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन स्कूल में मज़ाहिब के मुतालिक पढ़ते हुए मैंने नमाज और मस्जिद के बारे में पढ़ा था, ये बातें इतनी ज़रूरी नहीं थीं। मेरे लिए जो ज़रूरी था वो मुझे समझ में आ गया था कि कायनात के तसलसल में हर इंसान अहम होता है। इंसान को सीधे रास्ते का इंतखाब करना होता है, वरना गलत रास्ता उसे भटका देता है और वो अपनी सुध बुध खो देता है। कुदरत को सुध बुध खोए हुए इंसानों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस मकसद के लिए उसने जानवर बना रखे हैं। उस रात मैंने सीख लिया था कि बहैसियत इंसान मुझ पर यह फ़र्ज़ था कि मैं खुद को जानवर बनने से रोक के रखूं, और ये तभी मुमकिन था जब मैं हराम और हलाल में वाज़े तौर पर तख़सीस करने के काबिल होता। मैंने सीख लिया था कि हमारी खुराक कहीं ना कहीं हमारी फितरत को बनाने की जिम्मेदार होती है। इंसान को खुराक के मुतालिक मोहतात होना चाहिए। शराब, मौसीकी, जिनाकारी, खुदकशी और इश्क, मैंने दिल ही दिल में दोहराया। बिन याफे, मैं, मेरी ज़िंदगी का 21वां साल। हम गुज़िश्ता कुछ सालों से एक साथ थे। बिन याफे मेरी ज़िंदगी में आने वाले बदतरीन दोस्तों का बेहतरीन तोहफा थे। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को मुतवाजन बनाने और मेरी शख्सियत में निखार पैदा करने में सबसे अहम किरदार अदा किया था। मुझे ये दावा नहीं था कि मैं इंसानों को परखने के काबिल हो गया हूँ, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं अब अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ज़िंदगी में सब कुछ सबके लिए नहीं होता, लेकिन जो कुछ भी होता है वो ही बेहतरीन होता है। मुझे ज़िंदगी गुजारने का यह फ़लसफ़ा जिस शख्स ने सिखाया उसका नाम बिन याफे था। मेरे दिल में उनके लिए बेहद एहतराम था, बहुत इज्जत थी। मिस्टर एमर्सन के बाद बिन याफे वो दूसरे शख्स थे जिनसे कोई रिश्ता ना होने के बावजूद वो मुझे रिश्तेदार महसूस होते थे। मैं पहले की नस्बत उनसे ज़्यादा एहतराम से, ज़्यादा मोहब्बत से पेश आता था। वो मेरे साथ हर जगह कहने को मेरे ज़ाती मुलाजिम के तौर पर मौजूद होते थे, लेकिन मेरे लिए वो मुलाजिम से ज़्यादा मेरे दोस्त बल्कि मेरे उस्ताद थे। वो स्याह फाम थे मगर उनके वजूद से सुनहरी रोशनियाँ फूटती थीं। वो बोलते थे तब भी कोई अच्छी बात ही सिखाते थे, और जब खामोश रहते थे तब भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता था। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था। मेरे इर्द गिर्द बेहतरीन दिमागों का हुजूम था। मेरे क्लासमेट्स जहानत में बेमिसाल थे और उस्ताद बाकमाल थे, लेकिन दिल को जो खुशी बिन याफे से सीख कर होती थी वो नाकाबिले बयान थी। वो मेरे साथ लंदन में ही रहते थे। मैं ग्रुप स्टडी के लिए जब हॉस्टल में शिफ्ट होता तब भी उनसे तकरीबन हर रोज़ मुलाकात की कोशिश ज़रूर करता था। मिस्टर एरिक और कोहू अभी भी एक साथ थे। मिस्टर एरिक अब काफ़ी बीमार और लाचार रहने लगे थे, जिससे कोहू मज़ीद खुद मुख्तार हो गई थी। मिस्टर एरिक की सोशल लाइफ ख़त्म होकर रह गई थी, जबकि कोहू रात ही नहीं दिन भी नाइट क्लब्स में गुजारने लगी थी। वो पहले से ज़्यादा बुरी रविश इख्तियार कर चुकी थी। उसे अपनी सेहत की भी परवाह नहीं थी। जहाँ मुझे एक दफ़ा में ही अल्कोहल के बुरे असरात ने अक़ल सिखा दी थी, वहीं मेरी माँ के लिए अल्कोहल जदीद ज़िंदगी को गुजारने का बेहतरीन हथियार थी। कोहू मेरी ज़िंदगी में अब मज़ीद दर्द सर नहीं रही थी, क्योंकि मैं अब उससे मुकम्मल लातअल्लुक़ हो चुका था। मैंने ये सीख लिया था कि वो अपनी मुकम्मल हैसियत में एक अलग वजूद थी। मुझे यह हक़ नहीं था कि मैं उससे तवक्कात बांधता और उनके पूरा ना होने पर उससे बदगुमान होता। वो मुझे समझ में आ गया था कि वो मेरी माँ थी, यजदान नहीं थी। उसने मुझे जन्म दिया था, पैदा नहीं किया था। पैदा करने वाली ज़ात कोई और थी। बिन याफे की मारफत से, तवसुत से मैं सीख गया था कि पैदा करने वाला हमसे बेपरवाह हो सकता है, मगर लापरवाह नहीं हो सकता। मुझे यकीन हो गया था कि खुदा मुझसे लापरवाह नहीं था। आप क्यों जाना चाहते हैं बिन याफे, मुझे छोड़कर वापस? मैंने अफसुर्दा से लहजे में कहा था। मुझे लग रहा था मैं एक बार फिर जज्बाती हो रहा हूँ। बिन याफे ने मुझे मज़ीद सर्विसेज फराहम करने से इनकार कर दिया था। वो यूरोप छोड़कर वापस जा रहे थे। मेरी बात सुनकर बिन याफे की मोतबर सी मुस्कुराहट मेरे इर्द गिर्द फैल गई। मैं 40 साल का हो रहा हूँ, मज़ीद कितने साल जिंदा रहूँगा मैं? मेरे घर वाले चाहते हैं मैं अब उनके साथ रहूँ, वो चाहते हैं मैं शादी कर लूँ। मैं उनकी बात सुनकर मज़ीद झुंझलाहट का शिकार हुआ। आपको मज़ीद मेहनत करनी चाहिए बिन याफे, मैं मुतासिर नहीं हुआ, ये शादी वाला बहाना कुछ मौजू नहीं लगा मुझे। बिन याफे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। मुस्कुराइए मत बिन याफे, शादी आप यहाँ भी कर सकते हैं, आपको अपनी ही कम्युनिटी की कोई बहुत अच्छी लड़की यहाँ भी मिल सकती है, मैंने चिढ़ कर कहा। मुझे दिल ही दिल में अब गुस्सा आने लगा था। बिन याफे फिर मुस्कुराए। कुदरत की एक अता तो थी उन पर। उनकी मुस्कुराहट को देखकर हमेशा सख्त चट्टानों से उबलते मीठे चश्मों का ख्याल आता था। शादी? उन्होंने इस्तेफामिया अंदाज में दोहराया, फिर अपना रुख मुकम्मल करके मेरी जानेब मोड़ लिया। वो हमेशा खुद को मेरा मुलाजिम समझते थे और मैंने उन्हें हमेशा अपना उस्ताद माना था। शादी अहम नहीं है सर, मौत भी कहीं मेरा इंतज़ार करती होगी। मेरा मानना है शादी और मौत अपने मुल्क में, अपनी मट्टी में होनी चाहिए। मट्टी का बहुत हक होता है सर, इंसान वो हक कभी अदा नहीं कर सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये कोशिश ही तर्क कर देनी चाहिए। मैंने बिन याफे का चेहरा देखा, उनकी कोई भी वजाहत मुझे मुतमईन नहीं कर रही थी। इंसान जहाँ शादी करता है उसकी औलाद वहीं पलती है, और जिस जगह इंसान पैदा होता है پلتا بڑھتا ہے، وہاں سے اسے ہمیشہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ مٹی کی فطرت میں وفاداری ہے، کشش ہے، یہ ہمیشہ اس انسان کو اپنی جانب کھینچتی رہتی ہے جو اپنی ماں کی گود سے اتر کر اس کے سینے پر قدم قدم چلنا سیکھتا ہے۔ مجھے اس جگہ سے ہمیشہ صدا آتی ہے سر، میں جہاں پلا بڑھا تھا، جہاں پیدا ہوا تھا، میں چاہتا ہوں میرے بچے وہیں پیدا ہوں، وہاں کی فضاؤں میں اپنا پہلا سانس لیں۔ انہوں نے توقف کیا تھا، مجھے اسی ایک لمحے کا انتظار تھا کہ وہ خاموش ہوں تو میں اپنی بات شروع کروں۔ بن یافے، میرے ساتھ یہ مت کریں، میری الجھن کو مت بڑھائیں، آپ جائیں اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کریں اور دوبارہ یہاں آ جائیں۔ میں نے مشورہ دینا ایک بار پھر ضروری سمجھا۔ میں نے آپ سے کہا نا، شادی ہی اہم نہیں ہے، میں اپنا باقی وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی مٹی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ باقی وقت؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ، بہت سال جینے والے ہیں آپ۔ بہت سے سال یا چند سال، ایک بات طے ہے سر، یہاں سے میرا دانا پانی اٹھ گیا ہے، میں اب واقعی واپس چلے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ رقم جمع کر لی ہے، میں واپس جا کر اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ ہے بن یافے، میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ پہلے ایک بات کا تعین کر لیجئے، آخر آپ واپس جانا کیوں چاہتے ہیں؟ شادی، موت یا سوشل ورک، ایک کے بعد ایک بہانہ کیوں تراش رہے ہیں آپ؟ ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں سر، میری مٹی مجھے بلا رہی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اس کی مٹی اسے بلانے لگتی ہے۔ مادی چیزوں میں اگر کوئی آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ مٹی ہی ہے۔ مٹی کے دل میں آپ کی طلب بڑھتی ہے تو آپ کے دل میں بے چینی بڑھنے لگتی ہے۔ میری مجبوری کو سمجھیں سر، میں بہت بے چین ہوں۔ وہ درخواست کرنے لگے تھے، میری تھکن میں اضافہ ہوا۔ میں نے گہری سانس بھری اور گھویا ہتھیار ڈال دیے۔ شاید مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری کوئی درخواست، کوئی التجا بن یافے کو اپنے وطن واپس جانے سے نہیں روک سکتی۔ بہت ضبط کے باوجود میری آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ مجھے کسی کا نہیں پتا بن یافے، لیکن اگر اس دنیا میں کوئی آپ سے بہت محبت کرتا ہے تو وہ میں ہوں۔ میرے دل میں آپ کا جو مقام ہے نا، وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری کوئی بھی دلیل بے اثر ہے، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ مجھے دکھ ہے کہ آپ کو اپنی مٹی سے زیادہ محبت ہے اور میرے لیے شاید آپ کے دل میں کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے آپ کو ایک بار پھر چھوٹا جذباتی بچہ محسوس کر رہا تھا۔ میں کم عقل، ناچیز، ایک ان پڑھ انسان ہوں، میرے پاس دلیل کہاں سر؟ میں تو ہمیشہ سے دل کی سنتا آیا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا نا، میرا دل بے چین ہے، مجھے خدشہ ہے، یا ایسے کہہ لیجئے کہ مجھے وہم لاحق ہو گیا ہے کہ میرے لیے وقت کے پاس اب گنجائش کم رہ گئی ہے۔ میری خواہش ہے سر کہ مجھے میری مٹی میں دفنایا جائے۔ مٹی انسانی بدن کا عنصر ہے سر، ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کا بڑا حق ہوتا ہے۔ میں بحیثیت انسان اپنی مٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے کوشش ترک کر دوں۔ انہوں نے اپنے ہی لفظ دہرائے تھے، مٹی کا حق، میں نے دہرایا۔ بن یافے بہت کم لمبی گفتگو کرتے تھے، لیکن جب بھی کرتے تھے تو ان کی گفتگو کہیں محفوظ کر لینے کو دل چاہتا تھا۔ بن یافے نے اسبات میں گردن ہلائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اہمیت صرف روح کی ہوتی ہے، جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، حالانکہ جسم کی بھی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی کہ روح کی ہے۔ یہ اہمیت تب اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم مر جاتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جسم کی اہمیت شروع ہی تب ہوتی ہے جب ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے۔ روح ہمارے اعمال، ہمارا سب کچا چٹھا لے کر عالم برزخ کی طرف چلی جاتی ہے، جسد خاکی یہیں رہ جاتا ہے اور دنیا کے کام آتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں جسد خاکی کو صاف ستھرا کر کے مٹی کے سینے میں دبا دیا جاتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے میت مٹی میں چلی گئی، کام ختم۔ نہیں، انسانی بدن مرنے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد دنیا میں بسنے والے انسانوں کے زیادہ کام آتا ہے۔ سائنس ثابت کرتی ہے کہ کمپوزیشن بھی کوئی چیز ہے، ایک ایسا عمل جس میں توانائی خارج ہوتی ہے اور مٹی کی خاصیت قابلیت اور قدرت کو بڑھا دیتی ہے۔ سادہ سی بات ہے سر، مٹی یعنی انسانی جسم ڈی کمپوزیشن کے عمل میں تحلیل ہوا اور مٹی میں جذب ہو گیا۔ اچھی مٹی اچھی توانائی، گندی مٹی گندی توانائی۔ روح صرف اعمال نامہ لے جاتی ہے، عمل اور عمل کرنے والا بدن یہاں ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ نیک عمل کرو، نیک عمل کی تلقین کرو۔ میرے رب کی کہی ہر بات میں حکمت ہے سر، اس نے کچھ بھی بیکار نہیں بنایا، حتیٰ کہ مردہ جسم بھی جو دنیا والوں کے لیے ذرا بھی اہمیت کا حامل نہیں لگ رہا ہوتا۔ مٹی کا سینہ اتنا فراخ بنایا ہے بنانے والے نے کہ وہ بیکار مردہ بدن کو بھی اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے اور ڈی کمپوزیشن کے بعد اس بیکار مواد کو کھاد کے طور پر استعمال کر لیتی ہے۔ مٹی پردہ رکھنا جانتی ہے سر، اسی لیے تو اسے ماں کے برابر درجہ دیتا ہے انسان۔ بن یافع خاموش ہوئے تھے، ان کی بات نے ایک بار پھر میرے دماغ کو گھما ڈالا تھا۔ آپ کی اس تھیوری کا آپ کی واپسی سے کیا تعلق ہے بن یافع؟ میں مزید اکتا گیا تھا۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا سر، لیکن میں نے آج تک دانستہ کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے ہمیشہ وہی کام کرنے کی کوشش کی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں نے اپنے کانوں کو برا سننے سے، آنکھوں کو برا دیکھنے سے اور اپنے ہاتھوں کو برا کرنے سے ہمیشہ روکے رکھا ہے۔ میں نے خود کو ہمیشہ برائی کے مخالف سمت میں چلایا ہے۔ میں کتنا گناہگار ہوں یا کتنا نیکوکار ہوں، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے، جس کے ہاتھ میں جزا و سزا ہے۔ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، میں صرف وہ کر سکتا ہوں جس کی میرے مالک نے مجھے قابلیت، اہلیت اور حکمت دی ہے۔ میں نے اپنے جسم کو ہر برائی سے بچا کر اس کی توانائی کو مثبت انداز میں محفوظ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں میری یہ توانائی میرے وطن کے کام آئے۔ میں اپنے وطن کی مٹی میں دفن ہونا چاہتا ہوں سر۔ وہ ایک بار پھر چپ ہوئے اور میرا چہرہ دیکھا۔ کیا میں نے زیادہ بڑی خواہش کر لی ہے سر؟ بن یافع نے ایک اور وقفہ کیا تھا۔ مجھے اپنے وطن سے محبت ہے سر، یہ میرا گناہ نہیں، میری فطرت ہے۔ مٹی سے بنا انسان مٹی سے محبت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ فطرت سے غداری تو جانور بھی نہیں کرتے، اور جو انسان ایسا کرتے ہیں میری نظر میں وہ جانور سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ میں نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ فطرت اور وفاداری کا سبق مجھے پھر پڑھایا جاتا؟ میں چپ ہو گیا تھا۔ آپ کے ہاتھ بہت باکمال ہیں، ان میں کوئی ایسا جادو ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ ان سے کوئی اچھا کام لیجئے گا، قدرت آپ کی بہت مدد کرے گی۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ہاتھوں کا عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان دل سے پہلے ہاتھ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں دل کہیں بہت بعد میں بنتا ہے۔ شہادت کی یہ انگلی سب سے پہلے وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی انگلی کو اٹھا کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور وحدانیت پر ہمیشہ یقین رکھیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا عقیدہ بدل کر مسلمان ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالی موجود ہے، تھا اور رہے گا، بے شک آپ اقرار کریں یا نہ کریں، مگر اپنے دل میں اپنا عقیدہ ضرور مضبوط رکھیں۔ آپ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، اس پر دل سے ایمان لائیں، کیونکہ اس سے ایک نہ ایک دن آپ اللہ کو پہچان جائیں گے۔ بن یافع صومالیہ چلے گئے تھے۔ جانے سے پہلے یہ ان کی آخری نصیحت تھی۔ اسی سال میں نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر بالآخر اپنے سب درازوں کو کھنگال کر وہ ڈائریاں نکالیں جنہیں میں گڑھا کہتا تھا اور جن میں میری زندگی دفن تھی۔ مجھے لفظوں کو اپنا ہنر بنانے کا ہنر آ گیا تھا۔ میں نے کوئی کریٹو رائٹنگ کی کلاس نہیں لی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں لکھ سکتا تھا۔ میں اخبارات میں مراسلے بھیجتا رہتا تھا۔ میرے اساتذہ میری حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور اخبارات کے ایڈیٹرز کی جانب سے بھی اچھی آرا ملتی تھیں۔ میں نے اس ساری توانائی کو مجتمع کرتے ہوئے بالآخر اپنی زندگی کی کہانی لکھ ڈالی تھی، مٹی اور موت۔ یہ میرے پہلے ناول کا نام تھا۔ یہ میری سوانح حیات تھی جسے میں نے ناول کی شکل دی تھی۔ اس ناول کا مرکزی کردار میں تھا۔ یہ کردار جب بوڑھا ہوا تو وہ بن یافع کے روپ میں ڈھل گیا تھا، کیونکہ میں انہی کے فلسفہ حیات کو اپنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں بن یافے، جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، بالکل ویسا بن جاؤں۔ اس لیے میں نے اپنے ناول میں اپنی خواہشات اور تشنہ آرزوؤں کا کھل کر اظہار کیا تھا۔ میں نے جب وہ ناول مکمل کیا اور اسے دوبارہ پڑھا تو مجھے حقیقی خوشی حاصل ہوئی۔ میری انگلیوں میں جو جادو تھا وہ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا۔ مجھے الفاظ کو مہارت سے استعمال کرنے کا انداز آ گیا تھا۔ اس ناول کو پبلشر کے پاس بھیجنے سے بھی پہلے میں خوابوں میں تعریفوں کے بے پناہ خطوط وصول کر چکا تھا۔ مگر 3 مہینے بعد میرا ناول مٹی اور موت پبلشر کی جانب سے معذرت کے ساتھ مسترد کر دیا گیا۔ آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے، بلا شبہ آپ یہ بات جانتے ہیں، لیکن مجھے اس فلسفے پر اعتراض ہے جو آپ نے اس ناول میں بیان کیا ہے۔ ناول کا مرکزی کردار ہے یا کوئی مذہبی پیروکار، ہر صفحے پر ایک نصیحت، کوئی رنگ نہیں، کوئی گرل فرینڈ نہیں، کوئی تھرل نہیں، یہ پڑھے گا کون؟ مسٹر میکنزی نے اپنے فربہی مائل وجود کو میز کے پیچھے سے سنبھالتے ہوئے ناک چڑھا کر کہا۔ میرا دل ان کے انکار کے باعث ٹوٹا ہوا تھا، مگر ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسٹر میکنزی وہ تیسرے پبلشر تھے جو مجھے انکار کر رہے تھے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ سب باتیں آپ مجھے فون پر بتا چکے ہیں، میں نے اپنی اکتاہٹ چھپا کر کہا تھا۔ مسٹر میکنزی نے سر ہلایا، کرسی کو آگے دھکیلا اور خواہ مخواہ دوبارہ سے میز پر پڑے کاغذات کو ادھر ادھر کرنے لگے۔ میں اسے چھاپ سکتا ہوں، مگر یہ بھی احسان کرنے کا ایک حربہ تھا کہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ مگر، میں نے دہرایا، اسے تھوڑا تبدیل کرو، کوئی محبت ڈالو، گرل فرینڈ ڈالو، ٹوٹے دل کی داستان ڈالو۔ گرل فرینڈ کا ذکر ہے مسٹر میکنزی، آپ نے شاید غور سے نہیں پڑھا۔ وہ براؤن لڑکی جو ہیرو کو انڈیا میں ملی تھی اور بعد میں یہاں یو کے میں بھی وہ ساتھ تھی، مگر جس نے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا، میں نے بے چین ہو کر وضاحت کی۔ اسی محبت کے ذکر کو پھیلاؤ میری جان، آخری صفحے تک لے کر جاؤ کہ لڑکے کو کامیاب دیکھ کر لڑکی واپس آ گئی، شرمندہ ہوئی، معافی مانگی، ایسے رو رو کر معافی مانگی کہ عوام پاگل ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اب پیپر ویٹ کو میز پر گھمانے لگے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اکتا کر کہا، پھر بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ ناول میرے حالات زندگی پر مبنی ہے۔ یہ سوچنا تمہارا کام ہے، تم سوچو، تم لکھ سکتے ہو، بلکہ اچھا لکھا ہے تم نے، مگر اپنی سوچ کا زاویہ تبدیل کرو تو یہ جو میرے سامنے فقط ایک کاغذات کا پلندہ نما مسودہ ہے، یہ ایک ایپک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا، وہ مسکرائے۔ میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے سامنے پڑا مسودہ کھولا، پھر نہ جانے کون سا صفحہ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھو، یہاں وہ کچھ نکات بتانے لگے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمتن گوش تھا۔ مسٹر میکنزی نے میرے ناول میں بہت سارے الفاظ واضح کیے، وہ چاہتے تھے میں اسے تھوڑا سا تبدیل کر کے اپنا زاویہ نظر پیش کروں۔ وہ میری کہانی کو ایک نئے رخ سے پیش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کچھ باتیں بہت اچھے طریقے سے مجھے سمجھائیں۔ یہ ناول تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، مگر جب تک یہ تمہارے شیلف پر موجود رہے گا، جب تم ارادہ کرو گے کہ تم اسے پبلک کے لیے شیلف کرنا چاہتے ہو، تو ظاہر ہے اس پر اپنے احساس ملکیت کو ختم کرنا پڑے گا۔ تمہیں اس رخ پر سوچنا ہی پڑے گا جو پڑھنے والے کی آنکھ دیکھنا چاہتی ہے، تب تمہیں غیر جانبدار ہونا ہی پڑے گا۔ ایک ناولسٹ کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنا زاویہ نظر بالکل غیر جانبدار ہو کر پڑھنے والوں کے سامنے رکھے۔ ان کی اس بات میں مجھے دم محسوس ہوا۔ میں لکھتے ہوئے اپنی پسند اور ناپسندیدگی کو جس طرح مرضی ظاہر کرتا، پڑھنے والے اسے اپنی مرضی کے معنی پہنانے کے معاملے میں آزاد تھے۔ غیر جانبدار ہونا یقیناً ایک لکھنے والے کے لیے ایک اچھی خصوصیت ہو سکتا تھا۔ میں بھی اسی نہج پر سوچ رہا تھا کہ مسٹر میکنزی نے ایک الگ موقف پیش کیا۔ یہ تو ہو گئی وہ خوبی جو کسی بھی تحریر کو کامیاب بنا سکتی ہے، مگر لکھنے والوں کو کامیاب کرتی ہے ایک اور خوبی، وہ ہے اس کی قلم کی مضبوط دلیل، اس کا پر اثر انداز۔ وہ جو بات لکھے اس انداز میں لکھے کہ پڑھنے والا اسے ہی درست، حقیقت اور حتمی سمجھے۔ پڑھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلے کہ لکھنے والے نے کیسے اس کے دماغ کو گھما کر اس میں اپنا موقف انڈیل دیا ہے۔ یہ خوبی آفاقی ہوتی ہے اور اس کا استعمال صرف عقل مند لکھاری ہی کر سکتا ہے۔ ایک عقل مند لکھاری ہی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر اس طرح پیش کر سکتا ہے کہ پڑھنے والے اس کی رائے سے 100% متفق ہو جائیں۔ اس لیے اس ناول میں سے منفی کرداروں کو ختم کر دو۔ وہ بہت مطمئن انداز میں اپنی بات کی وضاحت کر رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو بڑا مشکور محسوس کیا۔ مجھے اچھا لگا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں آئندہ لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھوں گا، میں نے ممنون ہوتے ہوئے کہا۔ آئندہ کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ انہوں نے بھویں اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ آپ جو تبدیلیاں چاہتے ہیں میں وہ کروں گا، وہ کردار جو کسی قدر منفی رنگ لیے ہوئے ہیں میں اس منفی رنگ کو کم کرنے کی کوشش کروں گا، مگر میں اسے بالکل ختم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں گناہگار ابھی ختم نہیں ہوئے اور وہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ ہر دور میں شکل بدل بدل کر سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تمہاری بات رد نہیں کروں گا، مجھے بھی اچھا لگا کہ تم میری بات مان کر اپنی تحریر میں تبدیلیاں کرنے پر راضی ہو۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ اپنے لکھے ہوئے الفاظ کو کسی کے کہنے پر ایک اور ہی زاویہ نظر کی طرف لے جانا۔ میں لکھتا نہیں ہوں، مگر روز میرا واسطہ بہت سے لکھنے والوں سے پڑتا ہے۔ میں اچھے لکھنے والے کی دل سے مدد کرتا ہوں اور اچھی تحریر کا میں دل سے قائل ہوں۔ اچھی تحریر ذہنوں پر اچھا اثر چھوڑتی ہے، یہ بڑا مقدس کام ہے، اس کی اہلیت ہر ایک میں نہیں ہوتی، تم میں ہے۔ وہ تمہید باندھ کر تعریف کرنے کے عادی معلوم ہوتے تھے، مگر مجھے ان کی تعریف اچھی لگی۔ تعریف کسے بری لگتی ہے؟ یہ جو ایک کردار ہے، انہوں نے عینک کو ناک پر سیٹ کرتے ہوئے کاغذ پر انگلی رکھی جہاں تمام کرداروں کی لسٹ انہوں نے چن کر خود ہی مرتب کی ہوئی تھی، بن یافے، انہوں نے اس نام پر انگلی رکھی۔ یہ وہ واحد نام تھا جو میں نے ناول میں تبدیل کیے بغیر لکھا تھا۔ بن یافے کے کردار کو ختم کر دو۔ وہ یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ مجھے دھچکا لگا، بن یافے اس ناول کا بہترین کردار تھا۔ میں نے بن یافی کے تمام تر خصوصیات کو تحریر کے قالب میں ڈھالتے ہوئے اپنے ہنر کا زبردست استعمال کیا تھا۔ یہ سارے ناول کی جان ہے مسٹر میکنزی، میں نے قطعیت سے کہا۔ ایک سیاہ فام جو کہ مسلم بھی ہے، اسے ہیرو بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا، کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہ ہیرو نہیں ہے، میں بھی یہی کہہ سکا تھا کہ انہوں نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں مجھے دیکھا۔ ہیرو؟ اس کے گرد پورے ناول میں بھنورے کی طرح چکر لگا رہا ہے، وہ مرکزی کردار سے زیادہ اہم نظر آتا ہے۔ ہیرو اسے پوری تحریر میں آئیڈیلائز کر رہا ہے، کیوں؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ کیوں نہیں؟ میں نے اکتا کر پوچھا۔ ابھی تمہیں اس بات کی افادیت کا اندازہ نہیں ہے کہ فین فالوئنگ نہ بڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ فین فالوئنگ تب بڑھے گی جب تمہارے لکھے ہوئے میں لوگوں کو اپنا رنگ ہو، اپنا عکس نظر آئے گا۔ پہلا ناول کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو براہ راست ہٹ کرے۔ یہ ناول اگر تم لوگوں کے لیے لکھ رہے ہو تو وہ تمہارے جیسے ہی ہوں گے، وہ سیاہ فام ہوں گے اور نہ ہی مسلم۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ مجھے ان کی گفتگو میں ریسزم کی جھلک محسوس ہوئی۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر جیسے اکتا کر میں نے اس کے سامنے پڑے مسودے کو دیکھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں تمہیں کامیابی کے گر سکھا رہا ہوں، اسے ہماری زبان میں تکنیک کہتے ہیں۔ تم نے لکھ لیا، لوگوں نے پڑھ لیا، کام ختم۔ یہ تکنیک نہیں ہے، تکنیک یہ ہے کہ تم ایسے لکھو کہ لوگ اسے اپنی کہانی سمجھ کر پڑھیں اور صدیوں نہ بھول سکیں۔ پھر تم نہ صرف شہرت بلکہ دولت بھی کما سکو گے۔ میں تمہیں پروفیشنلزم ہی نہیں مارکیٹنگ بھی سکھاؤں گا۔ وہ اب بغور میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی انگلی کے نیچے لفظ کو دیکھا، بن یافے۔ میرا دل سسکا تھا، مگر مسٹر میکنزی کی بات ماننے میں میرا ہی فائدہ تھا۔ اگلے چند مہینے میں ان تمام نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ناول پر کام کرتا رہا جو مسٹر میکنزی نے مجھے سمجھائے تھے۔ یہ آسان کام نہیں تھا، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو میری منشا اور حقیقت کے برخلاف تھیں اور جن پر میرا دل راضی نہیں تھا، مگر پھر بھی میں ان کو اپنے ناول میں شامل کرتا چلا جا رہا تھا۔ اب یہ ناول میری زندگی کی کہانی نہیں تھا، یہ بہت تبدیل ہو چکا تھا، مگر میں بھی کیا کرتا۔ بار بار میرے ناول کا مسترد کیے جانا میرے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ مجھے ناکامی کا احساس تھکا نہیں رہا تھا بلکہ توڑ رہا تھا۔ میں نے تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی تھی اور میں ادیب کے طور پر بھی اپنی پہچان بنانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ مجھے دولت کی ہوس نہیں تھی، لیکن میں مشہور ہونا چاہتا تھا، میں اپنا آپ منوانا چاہتا تھا، میں دنیا کو اپنی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میرا احساس سے کمتری لاوا بن کر پکنے لگا تھا۔ میں اٹھتے بیٹھتے بس ایک خواب دیکھ رہا تھا، مجھے ادیب بن کر دکھانا تھا۔ میرا جنون مجھ پر حاوی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی، میں ایک شام اوپن ایئر کیفیٹیریا میں بیٹھا کافی کے سپ لے رہا تھا جب مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں کسی کی نگاہوں کی زد میں ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی شناسا جانا پہچانا چہرہ نظر نہیں آیا۔ میں دوبارہ کافی کے کپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جب کسی نے انگلیوں سے میز کی سطح کو بجایا۔ ہیلو، کیا میں آپ کے ساتھ کافی شیئر کر سکتا ہوں؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ 30-35 سال کا اچھا جوان توانا شخص تھا، چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے نگاہ دوڑائی، بہت سے میز خالی تھے مگر پھر بھی وہ شخص نہ جانے کیوں میرے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ اوہ شکریہ، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میں ٹیڈنل ہوں۔ میں نے گردن ہلائی۔ اس کے ہاتھ میں بھی سٹار بکس کیپچینو کافی کا بڑا ڈسپوزیبل مگ تھا۔ اس نے میرے کپ سے اپنے کپ کو ذرا سا ٹکرایا۔ اب کی بار گردن ہلانے کے ساتھ مجھے مسکرانا بھی پڑا۔ آج موسم کافی خوشگوار ہے، مزاج پر اچھا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ کافی بے تکلف طبیعت کا مالک لگتا تھا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ مجھے جلدی جلدی لوگوں سے بے تکلف ہو جانے کی عادت نہیں تھی۔ میں اگر غلطی پر نہیں ہوں تو آپ لکھاری ہیں نا، ہے نا؟ اس شخص کے نئے سوال نے مجھے چونکا دیا، اور یہ سوال اس قدر بے ساختہ تھا کہ میں اپنی حیرانی کو چھپا نہیں پایا۔ میں نے آپ کو مسٹر میکنزی کے آفس میں 2-1 بار دیکھا ہے، آپ حیران مت ہوں۔ وہ خود ہی مسکرایا۔ آپ بھی لکھتے ہیں؟ بالآخر مجھے بھی پوچھنے کے لیے ایک سوال مل گیا تھا۔ ارے نہیں، اس نے کافی کے کپ والا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے انکار کیا۔ میرا بس ایک شوق ہے، اچھی کتاب پڑھنا اور پھر اسے دوستوں کو تحفتاً دینا۔ مسٹر میکنزی میرے ذاتی دوستوں میں سے ایک ہیں، ان سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ سن کر اچھا لگا۔ کتاب پڑھنا بہت سے لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے، اچھی کتاب پڑھنے والے کم کم ہی ملتے ہیں۔ میں نے رسمی سے انداز میں کہا۔ وہ مسکرایا۔ میں نے سنا ہے آپ کو بہت سی زبانیں آتی ہیں؟ اس نے پھر ایک چونکا دینے والا سوال کیا۔ نہیں جناب، یہ تو کسی نے بے پر کی اڑا ڈالی۔ تھوڑی بہت شدھ بدھ کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بہت سی زبانیں آتی ہیں۔ میں نے اپنی الجھن چھپا کر جواب دیا۔ آپ کسرے نفسی سے کام لے رہے ہیں شاید، میں جانتا ہوں آپ ہندی، عربی اور فرانسیسی بول سکتے ہیں۔ اس نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ میں دل ہی دل میں اس کی معلومات پر کافی حیران ہو رہا تھا۔ یہ سچ تھا، مجھے یہ تینوں زبانیں آتی تھیں، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ فرانسیسی کے علاوہ مجھے باقی دونوں زبانوں پر عبور حاصل نہیں تھا۔ میں نے وہ مسودہ پڑھا ہے جس پر آپ آج کل 8.5 محنت کر رہے ہیں۔ وہ میز کی سطح پر جھکا تھا۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ ناول لکھ لینا اتنا بڑا کام نہیں، بڑا کام ہے اسے پبلک میں پروجیکشن دلوانا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں پہیلیاں بوجھنے میں بہت نکما ہوں بچپن سے، میں نے اکتا کر کہا۔ وہ شخص جو چاہتا تھا اسے بتانے کے لیے اتنے موم میں سلجھانا اتنا ضروری نہیں تھا۔ میں آپ کو پروجیکشن دلوا سکتا ہوں، تمام مشہور بڑے اخبارات میں آپ کے ناولز کے متعلق مقالے چھپوا سکتا ہوں، بڑے بڑے نقاد کی آرا سے آپ کے ناول کے پچھلے صفحات کو بھر سکتا ہوں، ٹی وی پروگرامز میں آپ کی تعریف میں خبر چلوا سکتا ہوں، آپ راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے نہ سمجھی کے عالم میں پوچھا۔ وہ میز کی سطح پر جھک آیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنا منہ بند کر لیں۔ میں اپنی زندگی سے اکتا چکی ہوں، اس نے سامنے کسی نادیدہ چیز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹیپو نے بھٹے کے دانوں کو منہ میں گھماتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کیسی پھیکی پھیکی سی لگتی تھی، اس پر ماحول کا بھی کوئی مثبت اثر نہیں پڑا تھا۔ 2012 کی مارچ کے نوخیز دن بھی اسے خوش نہیں کر پا رہے تھے، حالانکہ ہر چیز کتنی مکمل تھی۔ سورج کی نرم کرنیں نئی دلہنوں کی طرح روپہلی چڑیاں اوڑھے شرمائی شرمائی پھرتی تھیں۔ ان کی جولانی عروج پر نہیں تھی، لیکن زوال کا سما بھی نہیں تھا۔ موسم سردیوں سے گرمیوں کی جانب جاتے ہوئے بہار کے اڑن کھٹولے پر سوار خوشگوار ہواؤں کے لبادے میں مست ہوا پھرتا تھا۔ بہار کا سنہرا سنہرا رنگ آنکھوں کو خیرہ کیے دیتا تھا۔ گھاس کا سبز رنگ، درختوں کے سبز پتے اور اس کا اپنا سبز کرتا بہار کے اس سنہرے عکس سے جھلملائے جاتے تھے۔ رنگ برنگے پھول اپنا سارا مال و متاع فضاؤں کو خوشبودار بنانے میں قربان کیے دے رہے تھے۔ حواس جیسے کہیں گم ہوئے جاتے تھے۔ دل کو پتہ نہیں کس چیز سے بنایا گیا ہے، یہ اچھے رنگوں سے، اچھی خوشبو سے، اچھے لفظوں سے اور اچھی آوازوں سے مچلنے لگتا ہے۔ لیکن یہی دل جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے، اگر اس کی جانب سے باد نسیم جیسی ٹھنڈی ہوا نہ آتی ہو تو پھر یہی دل اچھے رنگوں سے، اچھی خوشبو سے، نہ اچھے لفظوں سے اور نہ ہی اچھی آواز سے بہلایا جا سکتا ہے۔ اس کا دل بھی ضدی ناراض بچے کی طرح بائیں بہلو میں بائیں کروٹ پر منہ بسورے اکتایا ہوا پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر جذبات کی اتنی بے برکتی تھی کہ ساتھ بیٹھے ٹیپو سے بھٹا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کا چہرہ پھیکا لگتا تھا۔ ٹیپو انگلیوں کی پوروں سے دھیرے دھیرے دھانے الگ کرتا تھا اور پھر جب وہ مٹھی میں 10-12 جمع ہو جاتے تو انہیں پھانک لیتا۔ اس نے اس کی ہر بات کو تحمل سے سن لیا تھا۔ مجھے زندگی میں کبھی ڈاکٹر نہیں بننا تھا، مجھے یہ پروفیشن پسند ہی نہیں ہے، میں فطرتاً مسیحائی کے قابل نہیں ہوں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور پھر درمیان یہاں پر ہوا۔ ممی مجھے آج تک سمجھ نہیں سکیں، ان کے لیے میں ہمیشہ احمق ہی رہوں گی، وہ مجھ سے خفا ہی رہتی ہیں۔ اور اختتام اس جملے پر ہوا تھا۔ شہروز کو میری پرواہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اس کے لیے میرے علاوہ سب اہم ہیں۔ ساری باتیں سن لینے کے بعد ٹیپو نے حت الامکان اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہر شخص مسیحا بن بھی نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوشش ترک کر دے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ مسیحائی نبیوں کا شیوا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، جو نبیوں کا شیوا رہا ہے وہ تمہارا پیشہ ہے۔ وہ منہ میں موجود دانے نگل کر درمیانی قصے پر آیا تھا۔ مائیں کبھی اولاد سے خفا نہیں ہوتی، ان کی کتابوں میں خفگی نام کے چیپٹر کی جگہ خالی ہوتی ہے ڈاکٹر۔ آخری بات کے لیے اسے مطمئن کرنا ٹیپو کو مشکل لگا تھا۔ تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ تم شہروز کے لیے اہم ہو یا نہیں، تمہیں بس اس بات کی پرواہ ہونی چاہیے کہ شہروز کے علاوہ باقی سب تمہارے لیے غیر اہم ہیں۔ میں اپنی زندگی سے اکتا چکی ہوں، زارا نے سب کچھ سن لینے کے بعد کہا تھا۔ دھت تیرے کی، یعنی ابھی بھی وہیں بھائی پھیرو کے بے رنگ و روغن ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہو، زندگی بھی کہاں خوش ہوگی تم سے۔ اس نے ہاتھ میں بھرے بھٹے کے دانے اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے جل کر کہا تھا۔ زارا نے بھی ہاتھ پھیلا کر وہ دانے لے لیے۔ ٹیپو پھر سے بھٹے کے دانے ادھیڑنے لگا تھا۔ زارا کا دل چاہا اپنا بیگ اٹھائے اور وہاں سے چلی جائے۔ وہ 90 منٹ کی ڈرائیو کر کے لاہور سے رائیون ایسی باتیں سننے نہیں آئی تھی۔ ایسی باتیں سنانے والے تو لاہور میں بھی بہت تھے۔ ٹیپو کے ساتھ اس کی الیک سلیک کافی پرانی تھی۔ 1.5 سال قبل ان کی پہلی ملاقات سروسز ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ ٹیپو چند مریضوں کو ایمرجنسی وارڈ لایا تھا اور ڈاکٹرز تب پہلی دفعہ ہڑتال پہ بیٹھے تھے۔ ایمرجنسی وارڈز کھلے تھے لیکن جونیئر ڈاکٹرز زیادہ تعاون کرنے پر تیار نہیں تھے۔ جب مریض تم لوگوں کے پاس آتا ہے نا تو وہ علاج کروانے نہیں آتا، وہ شفا پانے کے لیے آتا ہے جو تم لوگ نہیں دے سکتے۔ تم لوگ خود بھی جانتے ہو کہ ڈاکٹر صرف علاج کر سکتا ہے، شفا اللہ کی ذات دیتی ہے۔ ذرا سوچو اگر اللہ کہہ دے کہ مجھ سے مت مانگو، میں بھی ہڑتال پر ہوں، ڈر نہیں لگتا تم لوگوں کو ایسے وقت سے؟ مسیحا کہتے ہو خود کو۔ ٹیپو نے وارڈ میں موجود دو تین ڈاکٹرز کو اچھی خاصی سنا ڈالی تھی، وہ سب ڈاکٹرز لڑکیاں تھیں سو فوراً ان کے دل پسیج گئے تھے۔ ان ڈاکٹرز میں ایک زارا بھی تھی۔ دوسری ملاقات مرید کے ایک فری کیمپ میں ہوئی تھی جہاں ٹیپو والنٹیئر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ وہ زارا کو سادہ سا ہنس مک انسان لگا۔ یہیں ان دونوں کے درمیان فون نمبرز کا تبادلہ ہوا تھا اور الیک سلیک بڑھی تھی۔ ٹیپو اکثر مریضوں کو ہاسپٹل لاتا رہتا تھا، اسے ریفرنس کے لیے بھی اکثر زارا کو کال کرنا پڑتی تھی۔ وہ کبھی کبھی بلا وجہ بھی ایک دوسرے کو فون کر لیتے تھے۔ زارا کو بھی وہ مخلص سادہ سا انسان اچھا لگتا تھا۔ اس کی سب سے اچھی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ایک بہترین سامع تھا۔ اسے لوگوں کی باتیں سننے اور انہیں برداشت کرنے کا ہنر آتا تھا۔ اس کی شخصیت میں کوئی ایسی صلاحیت تھی کہ اس کے سامنے دل کھول کے رکھ دینے کو دل چاہتا تھا۔ زارا کو اس سے بات کر کے ہمیشہ اچھا لگتا تھا، اور چونکہ وہ اس کے سرکل کا نہیں تھا اس لیے اس سے پرسنل ڈسکس کرتے ہوئے اسے کبھی یہ خدشہ لاحق نہیں ہوا تھا کہ بات ممی تک پہنچے گی۔ وہ ایک بار پہلے اس کے گاؤں فری کیمپ کے لیے بھی آئی ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ صرف اپنی خاطر آئی تھی۔ اسے لگتا تھا اسے ذہنی طور پر ماحول بدلنا راس آ سکتا ہے، سو وہ اسی لیے یہاں آئی تھی۔ اور ٹیپو تنزیہ باتیں کر کے اس کا دل جلا رہا تھا۔ تمہارا مسئلہ پتا ہے کیا ہے؟ تم کھانا نہیں کھاتی، تمہارے اندر کمزوری ہے۔ ٹیپو نے پھر اس کے ہاتھ میں دانے دینے چاہے تھے۔ زارا نے ایک دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا، اس نے پہلے سے موجود دانے بھی ٹیپو کے ہاتھ میں واپس رکھ دیے۔ میرا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ میں واقعی پاگل ہوں۔ میں ان لوگوں میں ہمدرد ڈھونڈتی پھر رہی ہوں جنہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میں چاہتی کیا ہوں۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے اچھا مجھے بتاؤ تم چاہتی کیا ہو ڈاکٹر؟ اس کا ارادہ بھانپ کر ٹیپو نے کہا تھا۔ وہ دونوں لہلہاتے کھیت کے ایک طرف پگڈنڈی سے نیچے اتر کر ایک چبوترے نما بینچ پر بیٹھے تھے۔ زارا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اسے مزید وقت ضائع کر کے کیا حاصل ہو جانا تھا۔ ایسے ناراض ہو کر مت جاؤ، مہمان ناراض ہو کر چلا جائے تو سارے گاؤں والے تھو تھو کرتے ہیں، ناک کٹ جاتی ہے بندے کی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ زارا نے ایک نظر اسے دیکھا اور نرم پڑ گئی، ٹیپو کی ایسی ہی عادت تھی۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں مجھے آپ جیسے لوگ ایسے ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں جیسے میں بے وقوف ہوں۔ وہ میری عزت کریں، میرا احترام کیا جائے، میری خوشنودی کا خیال رکھا جائے، میرے رونے کو سوپ سیریل نہ سمجھا جائے، مجھ سے محبت کی جائے، میرے سینئرز میری تعریف کریں کہ میں سب سے اچھی ڈاکٹر ہوں، وہ مجھے حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ممی مجھے بے وقوف سمجھنا چھوڑ دیں اور شہروز مجھے اہمیت دے، صرف مجھ سے محبت کرے، مجھے ہر چیز پر ترجیح دے، اسے میں ہی میں نظر آؤں، اس کے دل پہ صرف میرا قبضہ ہو۔ وہ چلتے چلتے بول رہی تھی، ٹیپو بھی ساتھ چلنے لگا۔ اس کی خواہشات کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ ٹیپو کے چہرے کے تاثرات ہر خواہش پر تبدیل ہو رہے تھے۔ آخری خواہش پر وہ چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، پھر سر ہلا کر چپ ہو گیا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا زارا کو شہروز نام کا عرضہ لاحق ہے۔ میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں، تمہیں بہت ساری چیزیں چاہیے اور زندگی میں اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کا ایک گر ہے، جس چیز کی طلب ہے اسے بانٹ دو، اسے اپنے پاس چھپا کر نہ رکھو، دوسروں کو دے دو، اس طرح وہ چیز پلٹ کر آپ کے پاس واپس آ جائے گی۔ یعنی علم چاہیے تو جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے اللہ کے بندوں میں بانٹ دو، محبت چاہیے تو اللہ کے بندوں میں محبت بانٹ دو، عزت چاہیے تو اللہ کے بندوں کو عزت دو، یعنی جو چاہیے وہ اللہ کے بندوں کو دینا شروع کر دو، محبت، دولت، عزت، علم، رزق، جو بھی چاہیے ہو اسے اپنے پاس نہ رکھو، اسے محدود نہ کرو، اس کا راستہ نہ روکو، اسے راستہ دو تاکہ وہ اسی راستے پر پلٹ کر دو گنا چوگنا ہو کر آپ تک واپس آ جائے۔ زارہ نے چلتے چلتے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا۔ وہ ایسا ہی تھا، عام سا، کم پڑھا لکھا، لیکن زارہ کے کام ہمیشہ آ جاتا تھا۔ اب بتاؤ کیا چاہتی ہو ڈاکٹر، وہ پوچھ رہا تھا۔ سکون مل جائے گا کیا؟ زارہ کو پتا تھا اسے کس چیز کی کمی ہے۔ ٹیپو نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر یکدم اس کے سامنے آ گیا، ایسے کہ اس کا رستہ رک گیا تھا۔ بے شک، اللہ کے بندوں کو بے سکون کرنا چھوڑ دو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں مسکرایا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو، وہ بولا تھا۔ زارہ پہلے ہی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے کی جانب اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں گھمانی شروع کی تھیں، جیسے جادوگر فلموں میں گھمایا کرتے ہیں جب کوئی منتر پڑھا جا رہا ہو۔ وہ سابقہ انداز میں مسکراتے ہوئے چند لمحے ایسے ہی کرتا رہا۔ زارہ پہلے حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، پھر خود بخود اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ اس کے لیے یہ ایک بچکانہ طرز عمل تھا۔ جس لمحے زارہ مسکرائی، اس لمحے ٹیپو نے اپنی مٹھی بند کر لی تھی، جیسے کوئی تتلی دبوچ لی ہو، اور پھر اس نے بایاں ہاتھ بڑھا کر زارہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس میں وہ نادیدہ دبوچی ہوئی چیز رکھ کر اس کی ہتیلی بند کر دی تھی۔ یہ لو، یہ تمہاری ساری بے سکونی میں نے تمہاری ہتیلی میں بند کر دی ہے۔ گھر جا کر دو رکعت نماز پڑھنا اور قبلے کی طرف منہ کر کے اس ہتیلی پر پھونک مار دینا، ساری بے سکونی اللہ کے سپرد کر دینا اور کہنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندوں کے لیے کبھی بے سکونی کا موجب نہیں بنوں گی، انشاءاللہ تمہارا سکون تمہیں مل جائے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولنا۔ شکر ادا کرنے کی اہلیت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ شکر گزاری ایک ایسی خصوصیت ہے جس کے بطن سے سکون جنم لیتا ہے۔ اس لیے کثرت سے شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ کچھ باتوں میں اپنے بندوں کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی جو چیز پسند ہے وہ اسے بانٹ دیتا ہے تاکہ اس کی کثرت میں اضافہ ہو۔ وہ انسان کو شکر گزار ہونے کے لیے بے تحاشا مواقع دیتا ہے، کیونکہ اسے کثرت سے ملنے والی شکر گزاری پسند آتی ہے۔ زارہ نے اس عام سے انسان کا چہرہ دیکھا تھا جہاں بہار کے سنہرے رنگ سے بھی زیادہ سنہرا رنگ تھا۔ اس نے اپنی ہتیلی کو مزید سختی سے بند کر لیا تھا۔ سفر ایک ہی سمت میں ہو، پرسکون ہو اور من پسند ساتھی کی ہمراہی میں ہو تو بہت آسانی اور روانی سے کٹ جاتا ہے۔ عمر اور امامہ نے بھی 8 مہینے بخیر و خوبی ایک ساتھ گزار لیے تھے۔ نیت میں کھوٹ نہیں تھا، اس لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی محبت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ امامہ ان 8 مہینوں میں ماحول اور آب و ہوا کی مکمل عادی ہو چکی تھی اور عمر اس کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی ہمراہی میں بہت خوش تھے۔ امامہ کو اپنی زندگی پر بعض اوقات جنت کا گمان ہوتا تھا۔ وہ گھر پر رہتی تھی، ٹی وی دیکھتی تھی، میگزین پڑھتی تھی، ممی سے فون پر گپے لڑاتی تھی۔ شہروز اور زارہ اسے موبائل ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ رکھتے تھے، اور ان سب چیزوں کے بعد وہ صرف عمر کا انتظار کرتی تھی۔ وہ ایسی گھرستن کبھی بھی نہیں تھی جیسی اب ہو گئی تھی۔ امامہ کبھی بھی اپنا لائف سٹائل دیکھ کر خود حیران ہو جاتی تھی۔ وہ خود کو بہت پریکٹیکل سمجھا کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی کتابوں کے ساتھ ان ٹچ رہنے کے دعوے کرنے والی کسی اچھے اخبار یا چینل پر جاب حاصل کرنے کی خواہش مند امامہ کو اب اپنے شوہر کے لیے سجنے سنورنے اور اس کے لیے کیک اور پیزا بیک کرنے میں زیادہ لطف محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے حال میں مست، بہت مطمئن زندگی گزار رہی تھی، اور شاید ایسے ہی گزارتی چلی جاتی جو اسے اس روز امی فون پر جھنجھوڑ نہ ڈالتیں۔ تم بہت بدل گئی ہو امامہ، امی کے لہجے سے اتنا تعصب جھلک رہا تھا کہ امامہ فون کان سے لگائے شرمندگی میں ڈوب گئی، مگر اسے پتا تھا کہ وہ امی کو منا لے گی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تمہیں یہ جملہ کہوں گی۔ لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، سب شوہروں کو پیاری ہو جاتی ہیں، مگر تمہارے جیسا حال نہ کسی کا دیکھا نہ سنا۔ قسم خدا کا، ایسا تو فلموں میں بھی نہیں ہوتا۔ امی اسے لتاڑ رہی تھی، اس کے چہرے پر شرمندگی کے ساتھ مسکراہٹ بھی چمکنے لگی تھی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے فلمیں دیکھنا شروع کر دی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس کا مقصد ان کے مزاج کو خوشگوار کرنا تھا۔ امی نے سرد آہ بھری۔ اتنی سرد کے میلوں کوسوں دور بیٹھی امامہ کا دل منجمد ہو گیا۔ میری اپنی زندگی فلم بن گئی ہے، مجھے کیا دلچسپی عام فلموں میں۔ وہ اپنے لہجے کا درد چھپا نہیں پائی تھیں۔ امامہ کو دلی افسوس ہوا، اس نے دل ہی دل میں خود کو کئی کوسنے دے ڈالے۔ تم نے دیکھی ہے کبھی ایسی فلم کے جو ایک بوڑھی عورت کے گرد گھومتی ہو، حالانکہ اس عورت کی زندگی میں فقط انتظار کے اور کچھ بھی نہ ہو، وہ انتظار سے اکتا چکی ہو، تھک چکی ہو، لیکن انتظار اس سے اکتایا ہو نہ ہی تھکا ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہی تھی اور ان کا ایک ایک لفظ امائمہ کے دل پر بجلی بن کر گر رہا تھا۔ امی ایسے تو مت کہیں، آپ تو بہت باہمت ہیں، بہت حوصلہ مند۔ وہ ان کو حوصلہ دینا چاہتی تھی مگر دے نہیں پائی، اسے خود ہی اتنی شرمندگی ہو رہی تھی۔ بیکار کی باتیں ہیں امائمہ، میرے دل کی جو حالت ہے نا، ایک باہمت اور حوصلہ مند عورت کا دل ایسا نہیں ہوتا۔ تم ماں نہیں ہونا اس لیے کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی۔ وہ طنز کر رہی تھی مگر آواز میں سنجیدگی اور دکھ غالب تھا۔ امی پلیز اتنا مت تھکائیں خود کو، آپ۔ اس کے پاس تو لفظ ہی ختم ہو گئے تھے جو وہ امی کو تسلی دینے کے لیے بول سکتی۔ میں واقعی تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں امامہ، بہت سال ہو گئے ہیں، بہت سال۔ اس کا کچھ پتا نہیں، کوئی ایک جھوٹی خبر ہی آ جائے، کہیں سے تو سکون آ جائے۔ تم میری حالت کا اندازہ تو کرو، ایک ماں کے دل سے سوچو تو صحیح۔ کسی نے جلتے توے پر بٹھا رکھا ہے مجھے۔ امی کی باتیں اسے کچوکے لگا رہی تھیں۔ انہوں نے اس کا حال نہیں پوچھا تھا، اس کی زندگی کے متعلق کوئی استفسار نہیں کیا تھا، وہ اپنے مطلب کی بات کر رہی تھیں۔ امی مجھے اندازہ ہے، میں کوشش بھی کر رہی ہوں، مگر امی یہ بھی تو سوچیں، کیا پتا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ امی نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا پتا مت کہو امائمہ، یہ لفظ تو بولو ہی مت۔ اس کیا پتا کے بعد میرا سارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، مرے ہوئے کو نہیں مارا کرتے میری بیٹی۔ ان کے الفاظ نہیں تھے، سیاہ بادل تھے، کڑکتی بجلی تھے۔ امائمہ کی آنکھوں سے بارش برسنے لگی۔ تم یہ سب مت کہو، یہ سب باتیں مجھے بہت بودی لگتی ہیں۔ تمہاری شادی نے مجھے ایک نئی امید دی تھی، میں پچھلے 3-4 سالوں سے اسی امید کو پال پوس کر زندہ ہوں۔ مجھ سے میری امید مت چھینو، اتنی خود غرض مت بنو۔ امی کے دل پر اس کے آنسوؤں نے خاک اثر کرنا تھا، وہ تو خود رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں امی، پلیز مجھے معاف کر دیں، وہ ہچکیوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ امی کے لیے یہ دوہرا دکھ تھا، انہوں نے اپنی عزیز جان بیٹی کو رلا دیا تھا۔ وہ انہیں اتنی عزیز تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اور آج وہ ان کی وجہ سے رو رہی تھی۔ مگر وہ بھی کیا کرتی، وہ بہت مجبور ہو کر اپنی بیٹی کے سامنے ہی دل ہلکا کر سکتی تھی۔ اور یہ بات امائمہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ امی کے پاس دکھ کہنے کے لیے صرف وہی تو تھی، اور اس نے بھی عرصہ ہوا امی کے دکھ سننے چھوڑ دیے تھے۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ معافی مت مانگو میری جان، بس اپنا وعدہ پورا کر دو ایک بار میری خاطر، پلیز، یہ میری ریکویسٹ ہے تم سے، پلیز امائمہ میرے بچے کو ڈھونڈ لاؤ۔ امی کے لہجے کی التجا سن کر امائمہ کا دل چاہا کہ وہ پگھل کر زمین پر گر جائے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امی اس سے اس طرح درخواست کریں گی۔ وہ اس کی ماں تھیں اور ان کا درمیانی تعلق ماں بیٹی کے تعلق سے بھی بڑھ کر تھا، اور آج یہ دن آ گیا ہے کہ امی کو اسے یاد کروانا پڑ رہا تھا۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گی امی، اس نے بھیگی آواز کے ساتھ ان کو ایک بار پھر تسلی دی۔ سلیپنگ بیوٹی بالآخر 8 مہینے کی گہری نیند سے کسی بھی لمس کے بغیر بیدار ہو گئی تھی۔ امائمہ کو وہ دن یاد تھا جب نور محمد کو برین ہیمریج ہوا تھا۔ تب امائمہ اگرچہ اتنی سمجھدار یا باشعور نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ دن اس کی یادداشت سے بھی نہیں نکل سکا تھا۔ نور محمد تکلیف سے تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ امی سمجھی تھیں کہ وہ مر گیا ہے۔ وہ بے تحاشا رونے لگی تھیں۔ وہ سب گزشتہ 2 دن سے رو ہی رہے تھے، لیکن نور محمد کی اس حالت نے جیسے خون ہی خشک کر ڈالے تھے۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ بظاہر بچ گیا تھا لیکن اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی، اور اصل آزمائش تبھی شروع ہوئی تھی۔ اگلے 2 سال وہ تقریباً مرا ہی رہا تھا۔ اس کی حالت نہ زندہ جیسی تھی اور نہ ہی مردہ جیسی۔ برین ہیمریج کے سخت ترین حملے نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی دھڑکتا دل اسے مردہ ثابت نہیں کرتا تھا۔ اچھے علاج نے اسے بچا لیا تھا، مگر اس کے اندر زندہ رہنے کی خواہش بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی حیات بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہوں۔ وہ بولتا تھا، نہ گھر سے باہر جاتا تھا، بلکہ گھر سے باہر نکلنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں آتا تھا۔ امی اس کے سامنے کھانا رکھ کر انتظار کرتی رہتی تھی کہ وہ کچھ کھائے گا، مگر وہ ایک لقمہ بھی نہیں لیتا تھا۔ اس کی بھوک نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کئی دن کپڑے نہیں بدلتا تھا۔ اس کے منہ سے لفظ امی سننے کے لیے امی کے کان ترس جایا کرتے تھے، مگر وہ گونگوں کی طرح بیٹھا رہتا۔ وہ اپنے کمرے میں بھی بس خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو تکنے میں مگن رہتا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق امائمہ اسے بار بار مخاطب کرتی، بلا وجہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوتا۔ امی اسے بار بار بھائی کے پاس بیٹھنے اور باتیں کرنے کی نصیحت کرتی رہتی تھیں، لیکن امائمہ کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ پھر وہ بھی تھک ہار کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی، لیکن وہ نارمل ہو کر نہ دیا۔ امی اس کی کتابیں اس کے آگے اٹھا کر رکھ دیتی تو وہ رونے والا ہو جاتا۔ کتابیں دیکھ کر اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا، منہ سے تھوک اور آنکھوں سے اشک بہنے لگتے۔ یہ بہت کڑا وقت تھا۔ امی نے نور محمد کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا، انہیں سب کچھ بھول گیا تھا۔ یاد رہا تو صرف یہ کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو اپنے باپ کے رویے کی وجہ سے زندوں اور مردوں کے درمیان والی کیفیت میں آ گیا تھا۔ ابو کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے، لیکن اس کی بیماری نے ان کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ امائمہ کو کبھی کبھی ابو پر سب سے زیادہ ترس آتا۔ اسے لگتا وہ خود احتسابی کی ایک ایسی جنگ لڑتے رہتے تھے کہ جس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن یہ بات سب نے خود فرض کر لی تھی کہ نور محمد اس حال کو انہی کی وجہ سے پہنچا تھا۔ امی ان کو بہت کم مخاطب کرتی تھیں، امامہ ہی تھی جو سب کے درمیان پل بنی رہتی۔ اپنے بھائی کے جلدی ٹھیک ہو جانے کی دعا کرتی، وہ ابو کا بھی خیال رکھتی اور امی کا بھی، لیکن کبھی کبھی وہ بھی ہمت ہار جاتی۔ مگر یہ امی تھیں جو ہمہ وقت نور محمد کے گرد پروانے کی طرح منڈلاتی رہتی تھیں۔ یہ انہی کی محنت کا نتیجہ تھا کہ بالآخر 2 سال بعد نور محمد کسی قدر نارمل ہو گیا تھا۔ امی کی محنت اور دعائیں رنگ لائی تھیں۔ اس نے ضرورتاً ہی صحیح، مگر امی کو مخاطب کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان کی باتوں پر مسکرانے لگا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی کتابوں کو اب لا تعلقی سے نہیں تکتا رہتا تھا، بلکہ وہ ان میں تھوڑی بہت دلچسپی بھی لینے لگا تھا۔ وہ مختلف کتابوں میں تخصیص کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے بایولوجی، فزکس، کیمسٹری اور میتھس میں فرق کرنا آ گیا تھا۔ اسے مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں مزید 1.5 سال لگ گیا۔ امی اس کی حالت میں بہتری پر بے انتہا خوش تھیں۔ امائمہ کو احساس تھا کہ فطری طور پر امی کو اپنی پہلوٹی کی اولاد سے زیادہ محبت تھی، لیکن وہ امی کی توجہ کے لیے تڑپنے کے باوجود نور محمد کو ان سب چیزوں کا قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ اسے اپنے بھائی پر ترس آتا تھا۔ ڈاکٹر کے مشورے پر امی نے نور محمد کو پڑھنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے ڈائیگرام سے آگے کے نکات کی اہمیت پر لیکچر دیتی نظر آتی تھیں۔ انہوں نے گھر پر ہی اس کے لیے ایک ٹیوٹر کا انتظام کر دیا تھا۔ اگلے 1 سال میں وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ سے انٹر پری میڈیکل کا امتحان دے سکے۔ وہ پہلے کی طرح نہیں پڑھ پاتا تھا، لیکن وہ سب یہ دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ وہ اس قدر ذہین ہے کہ ایک خوفناک بیماری کو شکست دینے کے بعد وہ کم از کم اس قابل تھا کہ پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر سکے۔ ایگزامس کے بعد وہ دل و جان سے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں جٹ گیا۔ اس کا رزلٹ پہلے کی طرح شاندار تو نہیں تھا، مگر اس نے 89% مارکس لے کر ثابت کر دیا تھا کہ جینیس ہر حال میں جینیس ہوتا ہے۔ ابو پہلے کی طرح اس کی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، لیکن انہیں اطمینان تھا کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ ان کا انداز ابھی بھی پہلے کی طرح نارمل رہتا تھا۔ وہ اسے کبھی شاباش نہیں دیتے تھے، کبھی سراہتے بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ وہ اس کے رزلٹس بھی چیک نہیں کرتے تھے۔ لیکن امائمہ جانتی تھی ابو اندر سے اس کی حالت دیکھ کر مطمئن تھے۔ آزمائش مگر ابھی ختم نہیں، بلکہ آزمائش تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کا اندازہ ان سب گھر والوں کو تب ہوا جب تمام تر تیاری کے باوجود نور محمد میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ اس کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے یہ ایک بہت انہونی سی بات تھی۔ اس کے ابو کو چھوڑ کر باقی تمام زمانہ اس کی صلاحیتوں کا معترف تھا، فرق بس یہ تھا کہ باقی زمانہ اس کے حالات زندگی سے بے خبر تھا۔ بیماری نے اس کے اعصاب کو اس قدر سے کمزور ثابت کر دیا تھا کہ یہ ناکامی اس کے لیے بہت مہلک ثابت ہوئی۔ وہ جو بہت پرسکون رہنے والا انسان تھا، اس روز اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ پتہ چلتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ امی کے دلاسے دینے پر اسے غصہ آنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے اپنی تمام کتابیں، نوٹس، گائیڈ بکس کمرے سے لا کر صحن میں پھینکنا شروع کر دیں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں جہنمی ہیں، میرے سکون کی سب سے بڑی دشمن، میں ان کو آگ لگا دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ کتابیں صحن کے بیچوں بیچ پھینک کر انہیں پاؤں سے کچلتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک اس نے اپنی ساری بک ریک خالی کر دیا تھا۔ اس وقت ابو کے پاس ان کے کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے، ابو سمیت وہ سب بھی یہ شور سن کر صحن میں جمع ہو گئے۔ چھوڑ دو مجھے، میں سب کو مار ڈالوں گا، میں نفرت کرتا ہوں سب سے، تم سب میرے دشمن ہو اور تم میرے قاتل ہو، مجھے قتل کر کے اب تو سکون آ گیا ہوگا تمہیں۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بایولوجی کے نوٹس کا پلندہ اٹھا کر اپنے ابو کے منہ پر مارا تھا، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کئی کتابیں ان کی جانب اچھالی تھیں۔ اب خوش ہو تم، خوش ہو، خوش ہو، اس کے منہ سے لفظ کم نکل رہے تھے اور تھوک زیادہ۔ ایک ہی بات کی تکرار کرتے وہ کتاب زمین سے اٹھاتا تھا اور اپنے ابو کو دے مارتا تھا۔ اس کی ذہنی حالت اتنی مخدوش ہو چکی تھی کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جب وہ کتاب اٹھانے زمین پر جھکتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ کب سے اپنے ابو کی جانب خالی ہاتھ اچھال رہا تھا۔ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہے، یہ واقعی پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے ابو کے پاس پڑھنے والے لڑکے ان کے گھر ضرور آتے تھے، لیکن وہ ان کے گھر کے فرد نہیں تھے۔ وہ باتیں کرنے اور اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کرنے میں مگن تھے، قرض جتنے منہ اتنی باتیں کے مصداق۔ یہ خبر گھر سے باہر نکل گئی تھی، پروفیسر آفاق علی کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ پروفیسر صاحب پہلے خفا ہوئے، پھر حیران، پھر پریشان، اور سب سے آخر میں پشیمان ہوئے۔ انسان یہی کرتا ہے، جو کام اسے پہلے کر لینا چاہیے وہ سب سے آخر میں کرتا ہے۔ آپا، مجھے آپ لوگوں سے یہی امید تھی۔ جس طرح کا رویہ آپ نے بچے کے ساتھ اپنا رکھا تھا، اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ توبہ توبہ، اتنی بڑی نعمت کی ایسی ناقدری، کبھی دیکھی نہ سنی۔ یہ امائمہ کے ماموں تھے جو تقریباً 5 سال بعد ریچڈل سے واپس آئے تھے۔ انگلینڈ کے اس چھوٹے سے قصبے میں وہ ایک ان پڑھ ہونے کے باوجود کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ یہی ماموں امی کو اکثر نصیحت کرتے تھے کہ بچے کو پڑھائی کے لیے اتنا پریشرائز کرنا ٹھیک نہیں۔ ابو ماموں کی نصیحت کو ہمیشہ ایک ان پڑھ انسان کا احمقانہ مشورہ قرار دیتے تھے، اور اب یہی ماموں امی کو ان کے پچھتاووں کا احساس دلا رہے تھے۔ یہ آپ کا بیٹا میرے لیے کبھی بھانجا نہیں رہا، بلکہ یہ میرے لیے ایک تعویذ تھا جسے میں اپنی اولاد کو دکھا سنا کر حوصلہ لینے کی تلقین کرتا تھا، آگے بڑھنے کی طاقت دیتا تھا۔ یہ میرے لیے عام بچہ نہیں تھا، بلکہ گلوکوز کی بوتل تھا آپا۔ میرے بچے اس کی پیروی کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اس کا نام لینے سے ہمیں توانائی ملتی تھی۔ ہم ہر ایک کو فخر سے بتایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں ایک ایسا بچہ ہے جو بڑے ہو کر ڈاکٹر عبد القدیر خان بنے گا۔ یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا آپا؟ میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بنوں گا، میں ڈاکٹر عبد القدیر خان بنوں گا۔ ماموں نور محمد کی جانب دیکھ کر رو ہی پڑے۔ اس کی امی کی آنکھیں تو رہتی ہی نم تھیں، جبکہ وہ کھلکھلا کر ہنسا اور پھر تالیاں بجانے لگا۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ تالیاں بجانا، ہنستے رہنا یا کبھی کبھی رونے لگ جانا، انہی علامتوں کے باعث اب وہ پورے محلے میں پاگل مشہور ہو چکا تھا۔ خاندان کے سب گھر بھی اس بات سے آگاہ تھے کہ امائمہ کے لیے بہت صبر آزما وقت تھا۔ نور محمد کی اس حالت نے ان کے گھر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے گھر میں اب کوئی ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کرتا تھا۔ امی ابو کے تعلقات تو بالکل بیگانوں جیسے تھے۔ امی نے جیسے نور محمد کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، انہیں امائمہ نام کی بیٹی کبھی نظر ہی نہیں آتی تھی، وہ بس بیٹے کو پیاری ہو چکی تھی۔ ایسی صورتحال میں ماموں کی ہمدردی امی کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی۔ بیٹے مفت ملتے ہیں کیا آپا، یا درختوں پر اگتے ہیں کہ جب دل چاہا توڑ لیا یا خرید لائے؟ نہیں آپا، بیٹے اتنے آرام سے نہیں ملتے، اور ایسے بیٹے تو بالکل نہیں۔ یہ آپ نے کیا کر دیا آپا، میرا دل بھی رو رہا ہے، اس کی حالت پر میں کیا کہوں؟ ماموں سے تو اس کی حالت ہی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ایسی لاچاری، ایسی بے بسی انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ نور محمد کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا، تالیاں بجاتا، ہنستے رہتا یا کبھی کبھی رونے لگ جاتا۔ انہی علامتوں کے باعث اب وہ پورے محلے میں پاگل مشہور ہو چکا تھا۔ خاندان کے سب گھر بھی اس بات سے آگاہ تھے۔ آپ لوگوں نے اب اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بالکل ہی پاگل سمجھ لیا ہے، اسے پاگل خانے میں پھینک دیں گے۔ اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے ایک نئے عزم سے سوال کیا تھا۔ امی ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ اس کی حالت اب نہیں سنبھلے گی، ڈاکٹر بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ تم سمجھتے ہو میں اس کی حالت کے لیے پریشان نہیں ہوں؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، بہت کچھ کر کے دیکھ لیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 5 سال ہو چکے ہیں مجھے اس کے ساتھ سر کھپاتے ہوئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ خود ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی جو تم حالت دیکھ رہے ہو نا، یہ مستقل ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، تب اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نارمل نہیں ہے، مگر جب دورہ پڑتا ہے تو کئی دن یہ نارمل نہیں ہوتا، کمرے میں بند خود سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ میں کیا کروں اور اس کے لیے، میرے اللہ کی یہی رضا ہے۔ امی پشیمانی سے گھرے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ ماموں کے چہرے پر استحصائیہ مسکراہٹ بکھری۔ یہ اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی سزا ہے، جب اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو یہی ہوگا نا۔ بہرحال آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کل بھی میرے لیے قابل فخر تھا اور آج بھی ہے، آپ اس کو بھول جائیں، یہ آج سے میرا بیٹا ہے، میں اسے اپنے ساتھ UK لے جاؤں گا۔ ماموں کا لہجہ حتمی تھا۔ یہ سن 2000 کی بات تھی۔ نور محمد ماموں کے ساتھ روچٹیل چلا گیا۔ آپ کوئی کام وام نہیں کرتے؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ ٹھیک 9واں دن تھا اور وہ ایک بار پھر رائے ونڈ میں موجود تھی۔ اس بار وہ پہلے کی طرح بے چین ہو کر نہیں آئی تھی، بلکہ اس بار وہ بہت مطمئن اور پرسکون تھی۔ شہروز نے نہ صرف اس کی کال ریسیو کی تھی بلکہ کال کے بعد بھی وہ کافی دیر تک اسے ٹیکسٹ کرتا رہا تھا۔ سب سے آخر میں اس نے اسے ٹیکسٹ کیا تھا، مرجانیے آئی مس یو۔ سارا کے بے چین دل کو قرار آ گیا تھا، اب وہ کافی دن تک مسرور رہ سکتی تھی، اور اسی لیے وہ ٹیپو کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ اس کا مشورہ تھا کہ لوگوں کو بے سکون کرنا چھوڑ دو۔ گزشتہ پورے ہفتے اس نے شہروز کو تانا دیتا ہوا ایک بھی ٹیکسٹ نہیں کیا تھا۔ اسے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا خیال تھا کہ اسی لیے شہروز نے اس کی کال فوراً لے لی تھی۔ اسی خوشی کو شیئر کرنے وہ یہاں آ گئی تھی۔ دراصل گزشتہ بار ٹیپو نے اس سے درخواست کی تھی کہ وہ گاؤں میں کچھ مریض عورتوں کو دیکھ سکے تو اسے خوشی ہوگی۔ اس کا آف بھی تھا اور ممی مصروف تھی، سو اسے ڈر نہیں تھا کہ وہ اسے ٹوکیں گی، اسی لیے وہ موقع ملتے ہی آ گئی تھی۔ فارماسیوٹیکل کمپنیاں سیمپلز کے طور پر لاتعداد ادویات ڈاکٹرز کو دیتی تھیں۔ زارا اپنے ساتھ ایسی ادویات لائی تھی جو بے ضرر تھیں، بینڈیجز، پایوڈین، ٹیشو پیپرز وغیرہ بھی تھے۔ اس نے ٹیپو ہی کی فرمائش پر کچھ مریضوں کو نسخے بھی لکھ کر دے دیے تھے، کچھ کو مزید چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آنے کا بھی کہا تھا۔ سب کاموں سے فراغت کے بعد وہ ایک بار پھر کھیتوں کی سیر کو نکل آئے۔ ٹیپو کے ہاتھ میں ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ تھی جسے وہ ہوا میں لہراتا ہوا چل رہا تھا۔ کرتا ہوں نا، وہ اس کی جانب دیکھے بنا بولا تھا۔ کیا؟ زارا نے اس کے عدم دلچسپی والے انداز کو محسوس کیا۔ کیا بتاؤں، تمہاری طرح ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ فخر سے بتا دوں، چھوٹی موٹی نوکری ہے، اس کا کیا تذکرہ کرنا؟ وہ ناک چڑھا کر بولا تھا، آپ کو اپنی نوکری پسند نہیں ہے؟ زارا نے حیرانی سے سوال کیا تھا، آج دھوپ ذرا کڑک تھی، پیدل چلنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پسند ہے لیکن میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، اس کا انداز سابقہ تھا۔ وہ اب کھیتوں کے درمیانی راستے سے نکل کر ذرا بڑی پگڈنڈی پر ہو گئے تھے۔ ٹیپو اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتا تھا، شاید اسی لیے تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولا، میں آج بہت خوش ہوں۔ اور اسی لمحے زارا نے بھی پرجوش ہو کر کہا تھا، میں آج بہت خوش ہوں۔ وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب دو لوگ ایک ساتھ کوئی اچھا جملہ بولیں تو فوراً کوئی خواہش ظاہر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ٹیپو نے کہا تھا۔ زارا کے چہرے پر مسکراہٹ کا زاویہ پھیلا تھا، وہ دونوں چلتے چلتے رک گئے تھے۔ واقعی؟ اچھا تو میری خواہش ہے کہ شہروز کے دل پر میرا قبضہ ہو جائے، اسے دن رات بس میں ہی میں نظر آؤں، وہ پرجوش ہو کر بولی تھی۔ ٹیپو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر وہ چلنا شروع ہو گیا اور اس سے چند قدم آگے جا کر اس کی جانب مڑ کر الٹی چال چلتا ہوا بولا، میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ ساری بکریاں آ جائیں اور میں ان کو چراتا پھروں، وہ میرے آگے آگے چلیں اور جیسے ہی کوئی بکری ریوڑ سے نکلے تو میں عقب سے آواز دوں، اے چھوری ٹخ ٹخ، اور بکری فوراً واپس ریوڑ میں شامل ہو جائے۔ وہ نہ صرف الٹی چال چل رہا تھا بلکہ راستے میں آنے والے درختوں کی لٹکتی شاخوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑی شاخ سے مارتا ہوا آگے کی سمت لے جا رہا تھا۔ زارا نے ناک چڑھائی، یہ کیسی احمقانہ خواہش ہے؟ ٹیپو نے جواباً اس سے زیادہ بری شکل بنائی، کیوں؟ جب تم یہ خواہش کرتی ہو کہ تمہارا شہر اس کے دل پر قبضہ ہو جائے تو یہ احمقانہ نہیں لگتا؟ اس میں احمقانہ کیا ہے؟ میں اسے محبت کرتی ہوں، یہ میرا حق ہے کہ اسے ہر طرف میں ہی میں نظر آؤں، وہ دو بدو بولی تھی۔ ارے جس سے محبت کرتی ہو اس کا برا کیوں چاہتی ہو؟ دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ قیام کیا کرتا ہے، انسانی دل پر حکمرانی کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، اس لیے جس چیز سے محبت کرو اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں، میں اس کا بھلا چاہتی ہوں، تو اس کے دل پر قابض ہو جا، تو اس کے دل میں بسیرا کر لے، یہ ہے اصل محبت، اور تم خواہش کرتی ہو کہ تم اس کے دل پر قابض ہو جا، بات کرتی ہو محبت کی، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ زارا ششدر رہ گئی، ٹیپو ایسی باتیں کر کے اسے ہمیشہ لاجواب کر دیتا تھا۔ مجھے بکریاں چرانا اس لیے پسند ہے کہ یہ ان کو بہت پسند ہے جن سے میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ اب سیدھا ہو کر چل رہا تھا۔ زارا اس کی پہلی بات کے اثر سے نکلی نہیں تھی، اس لیے پست سی آواز میں بولی، کون ہے وہ جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں؟ وہ ہیں جو تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ٹیپو اب اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، کون؟ شہروز؟ وہ ترنت پوچھ رہی تھی۔ ٹیپو چلایا تھا، پھر اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر بولا، وہاں سے کوئی پتھر اٹھاؤ اور میرے سر میں مار دو، میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یا اللہ، تو کیسے کیسے انسان بنانے لگا ہے آج کل؟ زارا مزید چڑ گئی تھی، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ٹیپو نے ایسے کیوں کہا ہے۔ ایک صرف شہروز نہیں ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، کوئی اور بھی ہے۔ وہ اس کی جانب مڑا تھا، زارا نے حیرانی سے اس کا چہرہ تکا، اور کون؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ٹیپو نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس نے وہ نام زارا کو بتا دیا تھا۔ زارا دنگ رہ گئی تھی۔ رات سیاہ تھی مگر خوبصورت تھی، آسمان کے وسیع گھیر دار سیاہ لباس پہ ننے موتیوں جیسے چمکیلے تارے ٹنکے تھے، ننے معصوم بچوں جیسے تارے، نہ جانے کون سے کھیل کھیل رہے تھے کہ جب پکڑے جاتے تھے تو ہنستے ہنستے دوہرے ہو جاتے تھے اور اسی لیے ٹمٹمانے لگتے تھے۔ زارا کب سے آسمان کو تکنے میں مگن تھی، اور شاید آسمان اسے، یہ ان کے بچپن کے کھیل تھے، وہ جب چھوٹی تھی تب بھی آسمان پہ بکھرے تاروں کو دیکھتی اور اس میں وہ چہرے کھوجتی رہتی جن کی یاد اسے ستایا کرتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے محبوب لوگوں کو یاد کرنے میں بڑا وقت بتایا تھا۔ بچپن میں ممی کی نائٹ شفٹ ہوتی تو ممی کا انتظار کرتے کرتے آسمان پہ بکھرے تاروں کو کھوجتے، کب نیند آ جاتی پتہ ہی نہ چلتا۔ ممی گھر پہ ہوتی تو پاپا کی شفٹ ہوتی اور وہ انہیں یاد کرتی رہتی۔ پھر شہروز ان یادوں میں نہ جانے کیسے حصے دار بن گیا۔ شہروز اس کی 25 سالہ زندگی میں پورے 20 سالوں پر قابض تھا۔ وہ 5 سال کی تھی جب پاپا ممی اسپیشلائزیشن مکمل کر کے آسٹریلیا سے لاہور شفٹ ہوئے، اور تبھی سے ماموں کا گھر جیسے اس کا اپنا گھر ہو گیا اور ماموں کے بچے اپنے بہن بھائی ہو گئے۔ شہروز کے ساتھ اس کی شروع سے جمتی تھی اور باقی کزنس کی طرح وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، اسے چڑھاتا نہیں تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی دلجوئی کرتا تھا، اس کی بہتی ناک اور بہتے آنسوؤں کو پونچھ دیا کرتا تھا، اس کے ہوم ورک میں اس کی مدد کرتا، اس کی پسندیدہ کھانے کی چیز میں حصہ رکھتا، اس کے ساتھ سائیکل چلاتا، اس کے گلے شکوے سنتا، اس کے مسائل حل کرتا۔ شہروز نے کیا کیا نہ کیا تھا اس کے لیے، تو پھر وہ کیسے اس کی محبت میں مبتلا نہ ہوتی؟ وہ کیسے اس کے سحر سے نکلتی؟ وہ کیسے یہ سمجھا لیتی خود کو کہ اس کے علاوہ بھی شہروز کے لیے کچھ اہم ہو سکتا تھا؟ اور اب ٹیپو نے اس پر کیا منتر پڑھ کر پھونک ڈالا تھا کہ اسے خود بخود سب سمجھ میں آ گیا تھا، اسے محبت کو محبت سے کرنا آ گیا تھا، وہ محبت کو پہچان گئی تھی۔ ٹیپو کی باتیں اس کے ذہن میں جیسے نقش ہو کر رہ گئی تھیں، اسے ایک ایک لفظ جیسے ازبر تھا۔ صرف شہروز نہیں ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، کوئی اور بھی ہے، ٹیپو نے کہا تھا۔ پگڈنڈی پہ کھڑے نیلے آسمان کے نیچے وہ اسے دنیا کی حقیقت بتا رہا تھا۔ اور کون؟ زارا نے پوچھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور زارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ٹیپو کے جواب نے اس پر حقیقی معنوں میں ٹھنڈا پانی اونڈیل دیا تھا۔ اسے بڑی شرمندگی ہوئی، اور یہ وہ شرمندگی نہیں تھی جو ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے محسوس کرتا ہے، کہ وہ شرمندگی تھی جو انسان اپنے آپ سے محسوس کرتا ہے۔ یہ شرمندگی شہرک سے اوپر اٹھتی ہے اور پھر دماغ سے ہوتی ہوئی سب حواسوں پر چھا جاتی ہے، سلو پوائزن کی طرح دھیرے دھیرے خون میں منتقل ہوتی ہے اور پھر لاچار کر دیتی ہے۔ اس لمحے زارا کو احساس ہوا کہ جب انسان کا ضمیر اسے شرمندہ کرنے پر آتا ہے تو پھر ادھموہ کر کے چھوڑتا ہے۔ آپ مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نا؟ وہ سر جھکا کر دھیمی سی آواز میں بولی تھی۔ ارے یہ کب کیا میں نے؟ وہ حیران ہوا۔ زارا کو اس کی مصنوعی حیرانی ذرا بھی نہیں بھائی تھی۔ آپ یہی کرنا چاہتے ہیں، آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جبکہ میں؟ وہ چپ ہوئی تھی، پھر لاچار ہوتے ہوئے بولی، میں آپ جیسی نہیں ہوں، میں بہت عام انسان ہوں۔ ٹیپو نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں بھی بہت عام انسان ہوں ڈاکٹر زارا، بلکہ میں تو عام سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں۔ لیکن کیا عام لوگوں کو خاص محبت کرنے کا حق نہیں ہوتا؟ محبت کرنا ہر انسان کا حق ہے، میں نے بھی پورے استحقاق کے ساتھ محبت کی ہے، لیکن میں نے زندگی میں ایک سبق سیکھ لیا ہے، میں کسی جذبے کے ہاتھوں استحصال کا شکار نہیں ہو سکتا، اور جذبہ بھی وہ جو میرے دین کا کل خلاصہ ہے۔ وہ چپ ہوا تھا، پھر اس کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا۔ محبت کیا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا اور پھر خود ہی بولا، محبت دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ ہے۔ لوہا جس طرح تپ کر کندن بن جاتا ہے، اسی طرح محبت جب اپنی خالص ترین شکل میں ڈھلتی ہے تو ممتا بن جاتی ہے، اور ممتا وہ جذبہ ہے جو کائنات کو متحد رکھنے میں، جوڑنے میں اور اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں سب سے زیادہ کام آتا ہے۔ ممتا ہی ہے جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑتی ہے، کیونکہ یہ خود غرض نہیں ہوتی۔ ماں کیا کرتی ہے؟ وہ اولاد میں فنا ہو جاتی ہے، اس کے لیے اولاد پہلے اور وہ خود بعد میں ہو جاتی ہے۔ یعنی ممتا اپنی ہستی کو بالائے طاق رکھ کر کسی دوسرے کی خاطر جائز طریقے سے کچھ کرنا اور ایسے کرنا کہ اس میں کوئی ذاتی طلب اور غرض نہ ہو کا نام ہے۔ ماں کے لیے اولاد ہی مقدس اور اولاد ہی مقدم ہو جاتی ہے، یہ ہے محبت کی تعریف، اور اس کی تفصیل ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ میں جب دنیا بھر کے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو کسی اور ذات کو اتنا خالص نہیں پاتا۔ بے شمار برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، جو انسانوں سے محبت کرتے آئے اور کرتے چلے گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی محبت انسانیت سے کسی اور نے نہیں کی۔ اور میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں نا تو اپنی ماں کا اپنے لیے سب سے خالص ہونا پاتا ہوں، لیکن روز قیامت میری شفاعت میری ماں بھی نہ کروا سکیں گی، میری شفاعت میرے نبی کروائیں گے۔ تم ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچو تو صحیح کہ اللہ ایک انسان کو مکمل بناتا ہے، بہترین بناتا ہے، افضل بناتا ہے، اور وہ انسان اپنی ساری امت کو خود سے مقدم سمجھتے ہوئے دم آخر تک امت کی رہبری کرتے رہتے ہیں۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں امت کے لیے اٹھاتے ہیں، جب کچھ مانگتے ہیں امت کے لیے مانگتے ہیں، اور جب التجا کرتے ہیں امت کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں اتنا بے غرض انسان کوئی اور نہیں تھا، اتنی خالص، اتنی بے غرض محبت کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی جتنی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کی ہے۔ ٹیپو نے اس کی جانب سے لمحہ بھر کے لیے بھی نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات کا کل خلاصہ انسانیت سے محبت ہے۔ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم محبت ہے، ان کا عمل محبت ہے، تو انسان اگر اس دنیا میں محبت کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے تو پھر ان سے محبت کیوں نہ کرے جو دنیا میں سب سے زیادہ باظرف تھے، سب سے زیادہ بہترین تھے، سب سے زیادہ کامل تھے، سب سے افضل تھے، کیونکہ ان سے محبت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان سے محبت کرنے سے آپ کو اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی قربت ملے گی تو ہی انسان عہد الست کا حق ادا کر پائے گا، ورنہ اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ وعدہ پورا نہیں ہوگا تو جنت کیسے ملے گی؟ وہ پھر رک گیا تھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں بے حد عام انسان ہوں، میں صرف محبت نہیں کرتا، میں تو تجارت بھی کرتا ہوں، ان سے محبت کرنے میں نفع بہت ہے، اور انسان مفاد پرست ہے، اسی لیے میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن چونکہ وہ سب انسانوں سے محبت کرتے ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، تو ان تک پہنچنے کے لیے میں انسان سے محبت کا پابند ہوں۔ یہ پابندی میرا مذہب نہیں ہے، یہ عین میری فطرت ہے۔ میں جتنا ان سے محبت کرتا ہوں اتنی ہی تمام انسانیت سے محبت کے لیے خود کو مجبور پاتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم میری بات سے اتفاق کرو، لیکن میری عقل یہی کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بحیثیت مسلمان ہمارے خون میں شامل ہے۔ ہم اس محبت سے روگردانی کرتے ہیں تو اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہیں، فطرت سے بغاوت ہمیں جنونی کر دیتی ہے، اور جنون انسان کو تھکا دیتا ہے۔ زارا نے تھکی تھکی سانس بھری تھی۔ ڈاکٹر زارا، محبت تھکن کا نام نہیں ہے، محبت صرف آسانی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ انسان اگر کائنات کی عمارت میں اینٹوں کی طرح ہے تو محبت ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کا کام کرتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے محبت کو بدعت بنا لیا ہے۔ محبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو لاچار کر دے، زچ کر دے، آپ کو وہ نہ رہنے دے جو آپ ہیں۔ محبت بوجھ نہیں ہے تو اسے کندھوں پر لاد کر کیوں پھریں؟ یہ طوق نہیں ہے تو گردن میں کیوں لٹکایا جائے؟ محبت باعث آزار نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر زارا اسے محدود کر کے اپنے لیے باعث آزار مت بناؤ، یہ تمہیں تھکا دے گی، اور تھکا ہوا انسان کائنات کے لیے بیکار ہوتا ہے۔ اس لیے محبت کرنی ہے تو خالص محبت کرو، وہ محبت جو تمہیں طاقت دے، اور اسے بھی طاقت دے جس سے تم محبت کرتی ہو۔ ٹیپو کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ابھری تھی کہ زارا کی آنکھیں بھررا گئیں۔ اس کی باتوں میں روشنی اتنی تھی کہ اس کا پورا وجود چکا چوند ہوا جاتا تھا، اور ابھی بھی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی سیاہ آسمان کو تکتے ہوئے ان باتوں کے اثر میں ڈوبی تھی۔ انسانیت سے محبت کرو آنسا زارا، بے غرض بے لوس محبت۔ انسانیت سے محبت نہ کرو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ملتی، کیونکہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ملتی اسے پھر کسی کی محبت نہیں ملتی، ٹیپو نے کہا تھا۔ زارا نے دیکھا آسمان پہ تارے بھی جیسے معطر ہوئے جاتے تھے، چاند بھی مسرور تھا اور آسمان بھی سیاہ ہونے کے باوجود سنہرا لگتا تھا۔ جب ہر چیز خالص محبت کو پہچانتی تھی تو وہ کیسے بے خبر تھی؟ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا تھا، ایک تنہا اکیلا آنسو، پرسکون مسرور خوشی کا آنسو۔ نور محمد کی دوبارہ آنکھ کھلی تو بھی وجود جیسے بیدار ہونے کو تیار نہیں تھا، سارا بدن تھکا ہوا محسوس ہوتا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور سر بھاری ہو رہا تھا، کمرے کی چھت بھی دھندلی ہوئی جاتی تھی۔ وہ ابھی تک اس خواب کا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کرتا تھا جو اس نے رات کو دیکھا تھا، وہ اس عورت کے ہاتھ ابھی بھی اپنے گریبان پر محسوس کر سکتا تھا، اور اس جیسے ملتے جلتے خواب اس کی بے چین راتوں کو ایک عرصے سے مزید بے چین کر رہے تھے۔ وہ بے خوابی کے مرض میں تو مبتلا تھا ہی، لیکن کچھ عرصے سے ایسے خواب اس کی بے آرام راتوں میں اضافے کا باعث بنے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہمت سے بستر سے اتر آیا اور ایک دفعہ پھر وہی کاغذات کا پلندہ اس کی توجہ کا مرکز تھا جسے اس نے رات کو بستر کے ایک جانب رکھا تھا۔ عہد الست، اس نے ایک ہی نگاہ ڈالی تھی اور پھر دوبارہ دیکھنے کا اس کا دل ہی نہیں چاہا تھا، وہ لفظوں سے خائف تھا، اسے لگتا تھا اس کاغذات کے پلندے سے لفظ نکلیں گے اور اسے ایک سانس میں نگل لیں گے۔ اس نے دوبارہ اس سمت میں نگاہ ڈالے بغیر اپنے سلیپرز پہنے تھے اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ باتھ روم کے دروازے کے باہر والی دیوار کے ساتھ کیلنڈر آویزاں تھا، اس نے اس کیلنڈر پر تاریخ کو درست کیا تھا۔ ایک ٹھنڈی آہ اس کے سینے سے خارج ہوئی تھی،